Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK247. Du lytter til et sammenklip fra AK247. Det bedste fra ugen, der gik. Vi har lavet radio mandag. Vi har lavet radio tirsdag, onsdag, torsdag. Og nu skal du høre det bedste fra ugen, der gik. Nu bliver det spændende. Det kan jeg godt sige. Niels, Jakob, Søndergaard, Mye, velkommen til programmet. Tak skal du have. Faste lytter vil vide, du var inde i sidste uge, hvor vi kaldte dig Beatles-ekspert. Ja. Du skulle fortælle om noget breaking nyt omkring Abbey Road og hele Beatles opløsning. Ja. Vi har brugt dig før med glæde. Tak. Men vi kom i tanke om, at vi egentlig aldrig har testet, hvorvidt at du er Beatles-ekspert. Hvis man kigger rundt i medielandskabet, så er der jo alle mulige, der har titler af ekspert. Ja. Og nogle gange kan man godt sådan i sit stille sind tænke, hvorfor er vedkommende egentlig ekspert? Ved han overhovedet mere end nogen andre? Og vi har før i AK247, har vi testet nogle eksperter. Vi har faktisk en julekalender-ekspert, som bestod en julekalender-quiz. Vi har også to Tintin-eksperter, så man roligt kan ringe til og sige, ved I noget om Tintin? Så siger de ja, fordi vi har bestået testen i AK247. Har I flere Beatles-nyheder end Tintin-nyheder? jeg tror Beatles ligger højere. Ah, det er godt. Men nu turen altså komme til dig. Ja. Og jeg har lavet, sammen med mine kollegaer på redaktionen, har vi lavet nogle spørgsmål. Ja. Om The Beatles. Mm-hmm. Og du skal egentlig bare svare på dem. Ja, og så, det er jo nemmere sagt end gjort. Det er nemmere sagt end gjort. Ja. Og der er jo mange, der ved meget om The Beatles. Det du gode ved at være fan af The Beatles, det er, at der bliver skrevet og sagt meget om dem, så der er meget materiale at tage fat i. Og jeg tænker egentlig, at vi måske kan involvere lytterne på den måde. Fordi jeg har egentlig ikke tænkt mig at sige, at du skal svare rigtigt på så og så mange. Det er mere sådan helhedsindtrykket af din viden, som er vigtig. Så hvis man sidder derude og tænker, at Niels Jakob, han gør det godt, han er ekspert, så skriv endelig ind på 42 600 247 undervejs og sige, bestået, ikke bestået. Det er folkedomstolen, der skal afgøre det. Ja, men det er det blandt andet. Okay. Men det er jo selvfølgelig ud fra dine svar og mine spørgsmål. Det er klart. Og lad os bare starte blødt ud. Hvem, er du klar? Ja. Hvem spiller trommer på Love Me Do? Det kommer an på, hvilken version du taler om. Mm-hmm. For George Martin var ikke tilfreds med Ringo i starten. Så til single-version, der hævde han en studiemusiker ind, som jeg mener hed Andy White. Albumversionen, det var Ringo. Man kan høre forskel, om der er tamburin med eller ej. Ringo spiller tamburin. Det er 100% korrekt. Yes! Fedt! Og vi bliver bare lige ved trommerne. Hvem spillede egentlig på trommer, da The Beatles spillede koncert i Danmark? Ringo Starr fået sin mandler fjernet. Så der kom også en erstatning ind. Hvad søren var det, han hed? Jimmy Nicol. Det er rigtigt. Jeg skal ikke pine dig med, at det er rigtigt. Han hedder Jimmy Nicol. Så 2 ud af 2 indtil videre. Så lad os kaste blikket på George Harrison. Ja. Hvor mange sange skrev George Harrison til albumet Help? Han skrev I Need You, og han skrev You Like Me Too Much. Og jeg tror, det var det. Jamen, det er rigtigt. Oh, de er ikke særlig gode i øvrigt, synes jeg. De er lidt hyggelige. Men det er ikke stor sang. Jamen, det er en vigtig tilføjelse, synes jeg. Ja, jeg håber ikke, det påvirker folkedomstolen. Nej, det er sgu helt fair. De har lavet noget af skræmmen. Ja. Den 9. februar 1964... Ja. Der optræder The Beatles i The Ed Sullivan Show for første gang. Ja. De spiller 5 sange. De spiller 5 sange i The Ed Sullivan Show. Jeg tror, man sagde, at det var det mest sete tv-program på den tid, og var det vist i mange år. 60% af alle amerikanske fjernsyn, der var tændt, på det program. Ja, og kriminalitetsstatistikken dykkede. Ja, der er mange historier om den optræden. Det var sådan virkelig, hvor de brød igennem i USA. De spiller 5 sange til The Ed Sullivan Show, Ja, men kan du ikke bare nævne dem alle fem? Ja, nu, allerede efter tredje spørgsmål, nu er jeg ved at være på den, synes jeg. Jeg er ret sikker på, at de spiller I can't hide. I want to hold your hand. Check. Så er der fire igen, siger du. Mm-hmm. Spiller de Twist and Shout? Nej. Nå. De spiller et covernummer, men det er ikke Twist and Shout. Men de spiller fire andre. Det kræver selvfølgelig, at du har set den optræden. Det er rigtig lang tid siden, jeg har set den optræden. Åh, det bliver skud. Ja. Hvor mange skud har jeg? Skal jeg bare prøve sådan at... Ja, prøv dig frem, ikke? Og altså, vi snakker 9. februar 64. Så det skal være fra den periode. Det er omkring A Hard Day's Night, men før udgivelsen af det album. Så jeg tror... Can't Buy Me Love? Nej. Nej. Er det rigtigt? Ja. Kan du få tabt? Ja, det tror jeg må gøre, ellers så kan vi jo sidde okay. Herinde til... De spiller I Want to Hold Your Hand. Ja. De spiller I Saw Her Standing There. De spiller She Loves You. Ja. Så spiller de All My Loving. Ja. Og så spiller de et covernummer, Till There Was You. Det virker jo helt indlysende. Når du hører det. Ja. Der er en fejl, men du har rig mulighed for at råde bud på det. Ja. Tak. Hvor mange Lennon McCartney-sange er der på debutalbummet Please Please Me? De har ikke skrevet Twist and Shout. De har ikke skrevet Anna. De har ikke skrevet Taste of Honey. Og Boys og Chains. 1, 2, 3, 4, 5. Så er der 5 coveralbum. Og er der 14 sange på albummet? Er det rigtigt svar 9? Hvis det ikke er, så skyder skylden på dårlige matematikevner. Ja, det rigtige svar er 7. 7? Ja. Hej. ja, men det er okay. Jeg sagde også, den ville være svær. Ja. Fik jeg alle covernumrene med, tror du? Jamen, Twist and Shout, Anna. Eller giv mig 2 sekunder her, for jeg har faktisk ikke hele listen frem. Det finder jeg lynhurtigt. Twist and Shout, Anna, A Taste of Honey, Boys, ja. Chains. Ja, men du laver måske en lille fejl. Der kunne godt være noget, der ikke er et covernummer, men som ikke er en Lennon McCartney. Det er meget svært ved at tro. Nå. Jamen, hvad skal jeg sige? Hvad skal jeg sige? Nu skal jeg lige finde her. Jeg skal passe på med at være for kold høen, før svarene bliver serveret ja. Her, ikke? Ja. Ja. Jeg tror, der er en Harrison. Do You Want to Know a Secret? Det er ikke en George Harrison-sang. Nej. Ja, så med lidt. Det er en John Lennon-sang. Okay, nu tager den her. Ja, I Saw You Standing There. Ja. Så er der Misery, ja. Som de også har skrevet. Skøn sang. Så er der... Ask Me Why. Ja. Så er der Please Please Me. Ja. Det er 4. Ja. Så er der Love Me Do. Det er 5. 5. Så er der P.S. I Love You. Det er 6. Så er der Do You Want to Know a Secret? 7. Så er der There's a Place? 8. 8. Og så er der ikke flere, for så er det Twist and Shout, Taste of Honey, Baby It's You. Baby It's You. Den glemte jeg. Ved du hvad? Men fordi vi også lavede en fejl, så sletter spørgsmålet udgår. Altså, okay, vi har også lavet fejl, ja. Ja. Okay, spørgsmålet udgår. Og det er jeg glad for. Det var en livligende. Okay. Strawberry Fields Forever og Penny Lane udkom som A-B-side på en single den 13. februar 1967 i England. Ja. Dobbelt A-side kaldte de det faktisk. Ja. Men sangen gik overraskende nok ikke nummer 1. Ja. Det var en vild steam, der blev brudt her. Jeg tror, de foranværende 11 Beatles-singler var allerede alle sammen gået ind som nummer 1. Ja. Strawberry Fields Forever, Penny Lane gik ikke nummer 1. Hvilken sang slog dem? Det gjorde Please Release Me, eller måske hedder den bare Release Me med Engelbert Humperdinck. Det er fuldstændig rigtigt. Oh. Det er fuldstændig rigtigt. Nu er du tilbage. Nu er vi tilbage på sporet. Nu kører vi. Skide godt. Spørgsmål 8. Paul McCartney gav flere af sine sange videre til andre komponister. Ja. Blandt andet sangen Goodbye. Hvem sang den? Mary Hopkins. Det er fuldstændig rigtigt. Beatles havde en bassist, der døde 21 år gammel. Ja. John Lennons gode ven. Du ved jo godt, hvad han hedder. Sure Sutcliffe. Det er nemlig rigtigt. Men hvilket år døde han? Se, han blev jo tilbage i Hamburg. For han blev jo romantisk involveret med den tyske fotograf Astrid Kircher. Så han blev dernede. Jeg mener, det må have været 61. Ej, hvor ser du skeptisk ud. Mm. Ja, så er det året før 60. Ej, det er den forkerte vej. Ej. Han dør 62. Meget tidligt, de 62. Altså, nu er det ikke for at være nedladende. Er niveauet for svært? Nej, det synes jeg ikke. Er det ikke for umulige spørgsmål, vel? Nej, bestemt ikke. Okay. Altså, det er de der tidlige år, der er måske sådan lidt... Ja. Lidt... Jamen, så rykker vi... hvad med, at vi rykker frem til... Hvad var svaret? Det var 62. 62. Hvad med, at vi rykker frem til, efter Beatles er gået i opløsning? Han blev syg allerede i 61, det er jeg sikker på. Ja. Ja. Vi rykker nu frem til, efter de er gået i opløsning. Og vi snakkede sammen tidligere i dag, og der sagde du, at det at være Beatles-ekspert indebærer også et kendskab til Beatlernes solokarriere. Ja. Det sagde du. I 71, der indspiller John Lennon den meget hadske McCartney-sang, eller den sang, der er sådan et hadsk indlæg mod McCartney, der hedder How Do You Sleep? Ja. Der er blandt andet en linje som A pretty face may last a year or two, but pretty soon they'll see what you can do. Ja. Men hvem er med på indspilningen? Kan du nævne 6 musikere, der er med på den indspilning? George Harrison spiller jo en fremragende slide-solo. Mm-hmm. Så har du Nicky Hopkins på klaver. Mm-hmm. Nicky Hopkins, det var ham, der spillede introen til She's a Rainbow med Rolling Stones. Fremragende musiker. Klaus Voormann var med på bas. Kan det passe? Det er fuldstændig rigtigt. Og så mener jeg, at der er en meget brugt trommeslager, som hedder White til efternavn. Men den er sådan, den tager sørme ikke at lægge mig fast på. Nej. John Lennon selv er med. Phil Spector er producer. Mm. Spiller han også den smag? Mm. Du har 4 indtil videre. John Lennon tæller selvfølgelig med. Ja. Ringo Starr. Nej. Nej. Så er vi at være lidt før. John Lennon, George Harrison, Nicky Hopkins, John Tour, til og med. Nej. Ted Turner, til og med. Ja. Rod Linton, Andy Davis. Andy Davis. Ikke Andy White. Det er fordi, vi lige har haft White. Det er fordi, vi lige har haft Andy White, ja, Andy. Nå, ja, ja. Der er en, der skriver, at han er fandme god, ham Beatles-eksperten. Åh, tak. Og der er også en, der skriver, at han gør det godt. Så er det folk fra Fyn, der har skrevet, fordi så gælder det? Nej, det er det ikke. Den ene er for Lille Skændsved. Det er på Sjælland. Ja. Okay, jamen, så går vi videre. Og det her, det nu går vi lidt... Det er ikke sladder det her, men det er mere sådan... Sladder Beatles, er også godt. Beatles familie. Ja. Og du... ja, men altså, hvor mange af The Beatlernes børn kan du nævne? Hvad afkom har de fået lavet, de 4 Beatler? Der er jo Danny Harrison. Yes. Som er gift med en meget høj islandsk kvinde. Ja. Så er der James McCartney. Ja. Og han har en søster, der hedder Stella McCartney. Mhm. Og så er der en storsøster, som hedder Mary, mm-hmm. men hun er jo adopteret, mm-hmm. Og ikke Paul McCartney's egen. Og så er der Heather, ja. Som er den her etbenede kvindes datter. Ja. Må man sige etbenede kvinde? ja. Altså, objektivt set er det jo det, hun er. Så er der Zach Starkey, Z-A-K Starkey, som er Ringo Starrs, ja. Og Jason. Ja. Og så har han en datter, ja. Og den er lidt usikker på. Og så har John Lennon 2, Julian Lennon og Sean Lennon. Ja. Jamen altså, datteren hedder Lee, ja. Ringo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Du har nævnt 10 børn. Ja. Der er faktisk 1 til. Der er 1 til, og det er Paul McCartney's. Ja. Ja, og det er den helt lille, ja. Bitte. Ja. Aner det ikke. Han er blevet far i sin alder. Beatrice. Beatrice. Men der er 10 ud af 11 Beatles-børn, kunne du? Det er godkendt. Ja, tak. Nå, nu bliver det lidt mere teknisk. Mm. I 1964, der købte Paul McCartney en semi-akustisk guitar, angiveligt fordi den kunne lave feedback. Året efter fulgte både John og George trop og købte hvert eksemplar af denne guitar, der blev produceret første gang i 1961. Fra 1965 bliver den Johns signaturguitar. Mm. Hvad hedder mærket og modellen? Det er en Rickenbacker. Er det en Gretsch? Mener du det? Jamen, det er ikke mig, der lavede det spørgsmål her. Hvem sidder på den redaktion? Nej, det er ikke mig, der lavede, men det er ikke nogen af dem. Det er sørme et godt spørgsmål, så. Jeg kan sige så meget, at... John Lennons signaturgitar, ja, vil jeg jo våge påstå, er den sorte Rickenbacker. Ja, bortset fra, når han spiller på taget af... Det er rigtigt. Albebygningen. Men det gjorde han på en gul casino. Det er rigtigt. Ja. Ja, Epiphone Casino. Køber han den allerede i 64? Ja. Okay. Det får jeg point for med lidt lige på, ikke? Jo. Den er god nok. Den er god nok. Jeg sagde også, det skulle være svært. Ja, men jeg har fået vide, at... Selvfølgelig skal det være svært. Ja, jeg har fået vide, at du... Altså, hvis jeg falder helt igennem og ikke kan beholde min titel som bilsekspert, så ringer jeg til Radio 4 og spørger dem, om de er godt. Hvad er det, du kommer direkte ind? Ja. Hvem spiller... nu skal det hedder klaviolin-instrumentet. Ja. På Baby, You're a Rich Man. Og det er sådan en form for elektrisk keyboard. Hvem spiller på den, på Baby, You're a Rich Man? Ja, hvem spiller på den? Mit bedste bud er på McCartney, men det er et kvalificeret gæt. Mm-hmm. Ja. Ja. Ja. Det er svært til at meget skifte. Ah, men det er John Lennon. For sin lød. Der er endnu en, der skriver, du gør det fremragende. Nå, der er altså virkelig opbakning til dig. Det er jeg glad for. Det hjælper virkelig i øjeblikket. Okay, skal vi snakke lidt om Yoko Ono? Åh, lad os det. Hun og John, de møder hinanden den 7. november 1966, da Yoko Ono er ved at forberede en udstilling på et galleri i London. Ja. Hvad hed galleriet, og hvad hed udstillingen? Jeg mener, galleriet hed India, eller Indra. Ja, den køber Indica. Indica. Ja. Og... Udstillingen bestod blandt andet af en trappestige, som man kravlede op på, og så havde man fat i en loop, som fremhævede ordet yes. Og udstillingen har heddet sådan noget rigtig fluxusagtigt. Jamen altså, det er alt, hvad du siger indtil videre, har været rigtigt. Ja. Den kan tages med tang, men jeg har ikke sådan lige, jeg har det ikke lige på tungen. Den hedder Unfinished Paintings and Objects. Mm. Ja. Men galleriet der er sejt. Den får du altså et point for. Hvem råber I got blisters on my fingers? Det er der tvivl om, men jeg mener det er Ringo. Men om det er John Lennon eller Ringo der råber det i slutningen af Helter Skelter. Det. Jeg prøver lige at indvide lytterne i hvad det egentlig er vi snakker om. Ja. Altså. Helter Skelter er jo den her enormt hårde, meget, meget fremragende sang, som Beatles indspillede til det hvide album i 68. Originalen, en af de mange versioner, der er lavet, var enormt lang tid, og der bliver spillet temmelig hårdt. Og til sidst bliver der råbt, I've got blisters on my fingers. Fordi den har været spillet med så stor energi. Og jeg mener, det er Ringo, jeg tror, der er sådan temmelig stor enighed om, at det er Ringo, men den er ikke helt sikker. Men Ringo, tror jeg, er mit svar. Ja, men altså, selv overvejelserne er fuldstændig rigtige, at der er diskussion om det. Jeg hører også Ringo. Ja, det er godt. Når det bliver sagt. Altså, jeg er ret sikker på, at det er... Men det er ret nok, det er en diskussion, så det var jo også point for tvivlen. En ekspert skal også kunne tvivle. Ja, det gør jeg rigtig meget. Så der er også point der. Nu kommer der en svær ind. Ja. Nå, tak. Hvilke levende personer i samtiden er de første til at blive nævnt i en Beatles-sang? Og det er altså på sange, der bliver udgivet i den tid. Fordi for eksempel så... Ja, nej, det er forstået. Altså, Harold Wilson og, jeg mener, han hedder Edward Heath, to politikere, bliver nævnt på Taxman fra Revolver-albumet 66. Og lurer mig, om de ikke er de første. Mr. Wilson, Mr. Heath. Så er der jo også Rock and Roll Music, som er et Beatles cover. Ja. Og Roll Over Beethoven. Men Beethoven er ikke levende på den tid. Nå nej, det er selvfølgelig rigtigt. Nå ja, det var en lille twist. Jamen, jeg stopper dig, fordi du har ret i den første. Tak. Det er på Taxman. Det er godt. Hvor at Mr. Wilson, altså den daværende premierminister Harold Wilson, og så Mr. Heath, som hedder Edward Heath, som var leder af oppositionen. Ja. At de bliver nævnt i den her sang, hvor The Beatles finder ud af, at man skal betale skat. Ja. Det irriterer mig så meget, at det er det, den sang handler om. Altså, der var ingen, der led nogen nød der. Nej, men det er fuldstændig rigtigt. Skide godt gået. Tak. Jamen, så skal vi til en, der også kan være en lille smule vanskelig, men jeg tror, du klarer den. Hvilke sange indspillede Billy Preston med The Beatles? Altså, her snakker vi også om sange, som er en del af Beatles-kanonen, ikke? Ja. Altså, han er jo først og fremmest med på Don't Let Me Down and Get Back. Ja. Og han var med til hele koncerten op på taget der i januar 69. Men han medvirker også på sange på Abbey Road. Og det er blandt andet I Want You, You're So Heavy. Ja, korrekt. Og der er flere end det, Anders Christiansen. Der er en til. Ja. Er det Something? Det er fuldstændig rigtigt. Fedt! Jamen, der er så meget opbakning på sms-rullen til dig. Ah, det er godt. Ja. Folk bruger stadig sms. Det er også ret at vide. Ja. Det er fuldstændig rigtigt. Han er ikke rigtig krediteret for de to på Abbey Road. Nej. Det skal man selv finde ud af. Skide godt. Og Billy Preston er jo den her keyboardspiller, eller, som de inviterer ind på et tidspunkt. Ja, som de jo faktisk oprindeligt møder i Hamburg, helt tilbage i Hamburg, og han har spillet sammen med... med nogle af de store bluesmusikere, Mahalia Jackson, og havde en fremragende solokarriere, og døde den 6. juni 2006 af nyresvigt, desværre. Han er en af mine helt store helte. Ja. Og ja, men nu holder jeg os til quizzen. Lad os holde os til quizzen. Ja. Hvilket år blev sangen Yes It Is indspillet, og hvilken sang var den B-side til? Oha. Den bliver indspillet i 64, mener jeg. Og den er B-side til... Ej, nu er jeg på den igen. Helps B-side var Act Naturally. Så det er før det. Har det været Yesterday? Nej. Oh. Det vil jeg så gerne vide. Ja, du er ude af skide. Ja. Det er 65. Og det er 65. Ja, det kommer jeg ikke nærmere op på. Det er Ticket to Ride. Det er Ticket to Ride. Nå, så lad os hoppe tilbage til Yoko Ono. Der er du jo i sikker havn. I sikker havn hos Mama Ono. Der er et album, der hedder Double Fantasy. Ja. Yoko Ono og John Lennon. Ja. Et rigtig godt, rigtig skidt album. Ja, og det er jo sådan for folk, der ikke ved det, hvad anden album er John Lennon-nummer, og hvad anden nummer er Yoko Ono-nummer. Ja. Så man får det... Ja. Det er blandet posebolger, ikke? Men hvor mange af Yoko Onos bidrag til den plade, kan du nævne? Jeg kan sige, der er 7. 7, ja. Da jeg var en lille dreng, der brændte jeg jo... CD'erne fra Svendborg Bibliotek over på mine egne brandbare medier, og der hoppede jeg lige udenom Yoko Onos bidrag. Så det er virkelig en blind vinkel, jeg ryger ind i her. Der er en faktisk god sang, som hedder Every Man Needs a Woman Who Loves Him. Korrekt. Ja. Og er det på samme album, at sangen Don't Worry, Yoko, Mama's Only Looking for a Hand in the Snow? Nej, men det er en fremragende titel. Ja, den er måske fra Toronto, så. Ja. Og så er vi simpelthen ved at være der. Nu er jeg ved vejs ende. Jeg kan ikke nævne flere Yoko Ono. Nej, men det er jo faktisk også lidt uden for din, altså for Beatles. Ja. Det er også irriterende, at de ikke laver. Altså, det er et dobbeltalbum. Ja. Hvorfor laver du ikke det ene album med John Lennon-sange, og det andet med Yoko Ono? Og han har så mange gode sange på den her. Kiss, Kiss, Kiss. Give me something. Ja. Den er også udmærket i Kiss, Kiss, Kiss. I'm Moving On. Ja. Yes, I'm Your Angel. Beautiful Boys. Altså den, du nævnte, og så Hard Times Are Over. Ja, ja. Så skal vi til Ringo. Han har jo også en solokarriere. Ja. Som, overraskende god, vil jeg lige sige. De fire første... ikke grine af Ringo. Nej, nej. De fire første af Ringos soloplader hedder... Sentimental Journey. Ja. Og så kommer der et fransk ord, eller et kreolsk ord, eller hvad det nu hedder. Beaucoup of Blues. Ja, det er købt. Good Night Vienna. Ja. Når han har fået Ringo, pladen Ringo med der i de første fire. Ja, den er nummer tre. Så du er i mål. Skønt. Dejligt. Det kommer jo nærmest som skidt for en spædekald. Ja, men jeg vil sige, Ringo, pladen Ringo kan er meget anbefalesværdig. Jeg håber ikke, du har spørgsmål om det. Fordi, der er Harry Nilsson er på, Billy Preston er på, John Lennon, Paul McCartney, Linda McCartney, George Harrison er på, Richard Perry er producer. Fedt, fedt, fedt album. Ja. Så er vi nået til den før omtalte Rooftop Concert. Ja. Altså den her, de spiller på Apple-bygningen til allersidst. Ja. Hvad bliver der... Altså, da koncerten er færdig, så skal Beatles lige sige en lille afskedshilsen. Ja. John Lennon er jo meget berømt. Men inden det, der siger... Ja. Han siger jo, at vi håber, vi bestod testen. I'd like to say thank you on behalf of the group and ourselves. I hope we pass the audition. Det er ordret rigtigt. Inden det så når Paul McCartney siger to ord. Thanks, Mo. Det er rigtigt. Det er det, der er spørgsmålet. Hvem er Mo? Hvem henviser han til? Det er Ringos kone, daværende kone, Maureen Cox. Ah, hvor er det stærkt, mand. Det er fuldstændig rigtigt. Tak. Det er ekspertviden, det vil jeg sige. Det er godt. George Harrison havde grønne bukser på. Fordi altså, John Lennons citat er kendt, det her med, at de siger, at vi håber, at vi bestod testen en audition, og så siger han, thanks Mo, og det er altså Ringo Starrs daværende kone. Flot, flot, flot. Lad os prøve at høre noget lyd. Ja. Hvad kan du sige om det, du hører her? Du kan bare snakke henover. Det er en John Lennon demo, som er optaget op i The Dakota Building i New York i 80'erne, 1980. Jamen, det er rigtigt. Det er rigtigt, men det er jo godt. Kan du sige mere? Det lyder som Grow Old With Me. Det kan også godt være, det ikke er det. Men altså, det er optaget på et gammeldags kassettebånd, og nogle af de her kassettebånd har fundet vej til The John Lennon Anthology, og nogle af sangene blev indspillet af de resterende tre Beatles i 94. Ja. Og der er mere på vej. Ja. Ja, ja, der kom Grow Old With Me, som du nævnte. Er der planer om, at de... Nu begynder han at synge, så. Ja. Den her demo har han kaldt Solitude, men den bliver til en anden sang, som han rent faktisk indspiller. Jeg har tager den lige om lidt. Det er så ærgerligt, at han skulle blive skudt, hva'? Hold kæft. Losing you. Det er fuldstændig rigtigt. Den bliver til losing you. Det er så svært at tænke andre sange, når man har en sang i øret. Losing you er så fed en sang. Det er fantastisk nok. Og for et par år siden blev Double Fantasy genudgivet i sådan en lidt nedbarberet version. Og Losing You i den version er overraskende fed. Ja. Kan virkelig anbefale. Fed. Ja, vil du have, jeg spørger lige vores producer om hun ikke vil sød at finde Losing You frem med John Lennon. Ja. Og den er på Double Fantasy-pladen. Ja, det jeg fik sagt, det var så ærgerligt, de skød ham. Eller han skød ham. Ja. Ja, I'm Losing You, ja. Fordi han er god her, jo. Han er virkelig, virkelig god. Og det er meget spændende, hvad det skulle blive til. Han har fede sange, og der er masser af interviews, ganske kort før hans død, hvor han udtaler sig meget positivt om Paul McCartney og hele Beatles. Jeg tror, vi var rigtig tæt på en genforening. Det tror jeg virkelig på. Men inden vi tager de sidste spørgsmål, Niels Jacob, skal vi lige høre lidt af Losing You med... Ja, skønt skud det. Med John Lennon. Count it, Andy. Beautiful, beautiful. Vi har nogle spørgsmål tilbage. Mm-hmm. Er du frisk på flere? Ja, meget. Der findes et billede af John Lennon sammen med tre megakendisser til en fest i starten af 70'erne i New York. Ja. Og jeg kan ikke bede dig om allerede nu at vide, hvilke tre megakendisser der er. Men jeg siger det. Han står sammen med Jack Nicholson, Miles Davis og Andy Warhol. Mm. De er alle sammen på billedet. Men hvem af de tre mænd ser man John Lennon spille basketball med? Okay, skal du have et spørgsmål igen? Jeg rodede lidt rundt. Til en fest, eller en happening, eller hvad man skal kalde det, i New York i starten af 70'erne, ser man John Lennon sammen med tre megakendiser. Nemlig Jack Nicholson, Miles Davis og Andy Warhol. Men hvem af de tre mænd ser man John Lennon spille basketball sammen med? Ha! Det er et godt spørgsmål, mand. Jeg nægter at tro på, at Miles Davis vil nedlede sig til at spille basketball. Det kan jeg ikke tro. Og så er det sikkert ham. Det er Miles Davis. Det er rigtigt. Ja! Og bare lige sige til lytterne, jeg gav ikke nogen tegn. Det var, jeg hjalp dig. Nej. Det er snyd. Det er fuldstændig rigtigt. Det var Miles Davis. ja, men det er fuldstændig rigtigt. Det er rigtigt. Han har spillet basket med Miles Davis. Jeg tror ikke, jeg har set det her billede. Og det må vi lige finde til dig. Ja. Nå. Det er ligget sangen Across the Universe. Ja. Og John Lennon har jo haft sådan lidt, sådan et kringlet vej, kan man sige. Mm. På hvilken udgivelse finder man første gang Across the Universe? Jeg tænker lidt over, om det første gang var en single, eller første gang var en album-ting. Den er i hvert fald udgivet i 70 på Let It Be-pladen. Men den er indspillet helt tilbage i 67. Altså lige efter Sgt. Pepper blev udgivet. Der var den her sang klar til indspilning og blev indspillet. Det er sørme et godt spørgsmål. Altså, jeg tror simpelthen, jeg vil holde fast i, at det var på Let It Be-pladen, at det bliver udgivet, men det skulle også lidt for... I stiller det spørgsmål, fordi der er en eller anden have ved det, tror jeg. Ja, det er helt klart. Ja. skal hjælpe. Ja. Altså, det er ikke nødvendigvis... den første udgivelse er nødvendigvis ikke en del af det, man kan kalde Beatles-kanonen. Nej. Der blev jo udgivet der i slutningen af 60'erne, starten af 70'erne, sådan en hel del rodealbums, eller hvad skal man sige, kompilationer, som jeg måske også tumler, men jeg er sådan, jeg famler lidt her. Ja. Jeg tror, jeg giver for tabt, simpelthen. Første gang. Ja, det ved jeg ikke lige. Jeg vil gerne lære noget nyt i dag. Og jeg bliver nødt til at dobbelttjekke alle de her ting her, ikke? Fordi at, det skal jo være rigtigt. Hvad står der på din facitliste? Jamen, der står faktisk, at den kommer på et velgørenhedsalbum. Ja, det lyder meget rigtigt. WWF, ja. Der laver et album, der hedder No One's Gonna Change Our World. Ja, ja, ja, ja. Men det er den. Det behøver du ikke at dobbelttjekke. Når du siger det, så lyder det så rigtigt. Og det er den version med korsangerinde på, som de hører ind fra gaden på Abbey Road, som synger kor på den. Det er den version, vi hørte den første gang, og så kommer den i den her rene Phil Spector produceret udgave i 70 med Let It Be. Og så er der senere udgivelse på Let It Be Naked og Anthology. Men ja, det er da selvfølgelig rigtigt. Det er rigtigt. Ej! Ja, men altså. Nå, to spørgsmål tilbage. Ja. Hvilken sang i Beatles-kanonen? Altså, så snakker vi studiealbums og singler, ikke? Ja, og EP'er. Og EP'er. Men hvilken sang i Beatles-kanonen er den eneste, hvor John Lennon er ene mand til en spil? Altså, han er den eneste, der optræder. Jamen, det er Julia. Ja, fra det hvide album. Det er rigtigt. Ja. Og et tillægsspørgsmål til den sang. Ja. På Julia, der bruger John Lennon en bestemt fingerspils... Donovan! Og læs spørgsmålet færdigt. Ja. På Julia bruger John Lennon en bestemt fingerspilsteknik. Hvem har efter sigende lært Lennon den teknik? Det var Donovan, den engelske folkemusiker, som lærte ham det på deres ophold i Indien. Og det var også Donovan, der skrev linjen i Yellow Submarine, Sky of Blue and Sea of Green i øvrigt. Ja. Og der er, ja, det er vist det, jeg kan om Donovan. Nu skal jeg passe på, at jeg kan sige... Nej, jeg har ikke... Jeg lytter, nu lærer jeg også noget. Ja, det var Donovan, og det var Donovan, der bidrog til, Yellow Submarine, mener jeg også. Ja. Men det er sgu rigtigt. Jeg ved ikke rigtigt... jeg ved ikke rigtigt, hvad jeg skal sige. Altså, jeg tænker, at du er bestået. Det er jeg glad for at høre. Jeg vil så nødt til Aarhus. Aarhus er en dejlig by. Og, det er rigtigt. Men jeg kan jo ikke... Altså, jeg tænker, du er bestået. Altså, det er jo... I hvert fald, så har det jo vist mig, at til næste gang, der er Beatles nyt i Radio 24/7, så skal jeg lige hjem og bladre i de tidlige kapitler i mine Beatles-bøger. Ja. Og det er klart, der står jeg svagt. Hvorfor er det egentlig, at du er svagst der? Det er et godt spørgsmål. Altså, jeg ved det ikke. Måske er det, fordi historien bliver mere interessant fra 66 og 67 og efter. De eksperimenterer mere. De er mere enrådige som kunstnere. De første 4-5 år af deres Beatles-karriere, det er, ja. Det er bare album, singler, koncert, album, singler, koncert. Det er virkelig sådan en kværn. Så måske jeg er sådan lidt sprunget lidt for let og elegant over den periode. Ja, så må du lige læse op, op på det. Men du skal i hvert fald have tusind tak, for du vil komme ind og lægge hovedet på bloggen. Det var fornøjelse. Jeg vil ønske, alle eksperter havde mod til det. Ja, også mig. det vil være skønt. Men du har bestået. Vi bliver ved med at ringe Niels Jacob Søndergaard. Det er jeg glad for. Tusind tak for det. Tak. Du lytter til et sammenklip fra EK247. Det bedste fra ugen, der gik. Hvis du er typen, som indimellem går og føler dig stresset, så er der måske godt nyt til dig nu. Fordi der er en ny terapiform, som stammer fra Japan, som har nyt stor udbredelse og succes i hele verden på det sidste. Og nu er den så også kommet til Danmark. Og det, som jeg taler om, det er det fænomen, der hedder skovbadning. Altså skovbadning. Og hvis du vil vide, hvad det går ud på, så lyt med nu. For i går, der var min kollega Gynæ Øskan ude og skovbade i Boserup Skov nær Roskilde. Sammen med Doreen Møller Holmqvist, der er stress- og naturvejleder og skovbadningsinstruktør. Nogle gange så kan jeg næsten føle, at træet står sådan og plinker til mig. Det gør det jo ikke, vel? Altså, men det er sådan, prøver at nærmest få min opmærksomhed på en eller anden måde. Altså, nu kan jeg gå hen til et træ, som ikke ser ud af noget særligt, men det er ligesom det træ, der tiltrækker mig. Men det ser ret flot ud, ikke? Sådan nogle snoede stammer rundt om træet. Eller er det lidt uhyggeligt? Nej, jeg synes, det ser fedt ud. Ja. Det ligner noget fra en film. Ja. Den første ting, man gør, når man går i skoven og skal ud af skovbadet, det er ligesom sådan at komme ned i gear. Så man begynder at gå langsommere, end man normalt vil gøre. Og nogen, de går sådan rigtig langsomt for at komme ned sådan i, hvad kan man sige, afstressende tempo. Og de hardcore, der også har brug for, hvad man kan sige, noget jordforbindelse, de går simpelthen bare tær for rigtig at sanse. Man sanser utrolig meget igennem fødderne. Du lyder lidt for boostet. Går vi for hurtigt til skovbadning? Det er fordi, jeg har, en diskurs på lap, så jeg kan ikke gå så hurtigt som andre mennesker. Det kunne jeg selvfølgelig have sagt til dig fra starten af. Jamen, vi går bare lidt langsomt så. Ja. Det gør det ikke noget. Altså, jeg har jo lavet meget grin med navnet, ikke skovbadning? Ja. Skal man nu ud og bade i en skovsø, eller hvad det hedder? Men, også det, jeg tænkte faktisk. Ja, det er der rigtig mange, der tror. Men det, man skal, det er, at man skal bade i skovens atmosfære, og bladene frigiver nogle stoffer, som vi ikke kan se, eller lugte, eller smage. Som bare er i luften. Og de har sådan en, hvad kan man sige, en virkning, som gør, at de styrker vores immunforsvar. Mm-hmm. Og Hvorfor hedder det egentlig ikke bare, at man går en tur i skoven? Altså, er det ikke det samme? Skovbadning er et japansk begreb, hvor, hvad hedder det, som rigtigt hedder Shinjuku, hvis det skal siges på japansk. Det starter i Japan, og er nu så meget fremme i det land, at man har, hvad var det, 62 steder, jeg læste for nyligt, hvor man har skove, der er indrettet på den måde, at der er guide tilknyttet skoven, og hvad hedder det, der er sådan nogle centre, og nogle steder kan man få målt sit blodtryk, fordi det er jo det, skovbadning gør. Det sænker blodtrykket, og det gør, at man er mindre stresset, og man bruger det i Japan som en slags natur på recept. Så det drømmer vi om, det også kan blive her. Herhjemme i Danmark. Det kan være helt fint at gå ud og krænde træer. Nogen kan føle, det er mærkeligt akavet at gøre. Jeg plejer at sige til de kursister, jeg har, at de skal gøre det sådan, gå ud og gøre det alene, et sted, hvor der ikke er lige nogen, der kan se dem, og så gøre det sådan inderligt, altså. Ja. Fordyb sig i at gå ud og gøre det. Og det kunne faktisk sådan være, jeg bad dig om at finde, nu står vi her, om at finde dit spot, hedder det. Et sted, hvor du kunne tænke dig at opholde dig i længere tid. Og det er meget forskelligt, hvad folk vælger. Nogle vælger måske et stort, kraftigt træ at stille sig op af, eller sidde op af. Det der store træ, kan du se den der gemmer sig lige der? Ja. Det kunne vi godt gå over til. Jeg tror, jeg vælger det. Ja, jamen lad os gå derover. Og hvad gør jeg så? Nu står jeg ved træet, ikke? Ja. Hvad så? Så kunne jeg bede dig om at sidde her og fordybe dig i en 20 minutters tid. Prøve at kontakte træet. Først så kunne du sådan prøve at mærke sådan med hænderne på strukturen, der jo er helt anderledes end strukturen over på det træ, der står ved siden af. Ja. Den er sådan lidt tykkere i det. Den er meget grov her, med store folder i. Så kunne det være rigtig godt, hvis du lukket øjnene og bare... Okay, men så lukker jeg øjnene og mærker det. Ja. Skovbadning, det kræver også tid. Altså, det kræver tid til den der fordybelse der. Prøver du at kramme det her træ? Den stikker, det der træ der. Ja, nærmest stikker, ja. Jeg kan ikke rigtig slappe af. Jeg ved ikke, om vi er faret vild. Jeg har taget min iPhone med. Ja, du har GPS med det hele, eller hvad? Jeg tænker, det har måske det ikke så okay. meget med... Jeg ville måske starte med at sige til folk, at de skal sætte den på lydløs i det mindste. Ja. Den er meget god at have med, så skulle man fare vild, ikke? Og det føler jeg lidt, vi er nu. Så jeg tjekker lige, hvor vi er. Vi er i hvert fald på en sti med nogle skilte, så vi ikke helt... Jeg synes også, børn nu til dags, de er sådan virkelig overbeskyttet. De har svært ved at få den oplevelse af at være væk, hvis du forstår, uden at være helt væk, ikke? Men altså være væk fra det voksnes opsyn af dem hele tiden og kontrol af dem hele tiden. Jeg tror, når børn leger sammen alene ude i naturen, det er der, de ligesom får nogle vigtige erfaringer med til deres voksenliv. Jamen, der er lavet så mange eventyr, som kan skræmme både børn og voksne fra at gå ud i skoven. Jeg kan huske, som barn, så havde jeg den der Hans og Grete-film ja. På videobånd ja. Med heksen i skoven. Ja. Men de overvinder jo de der ting og heksen til sidst, så alt ender jo godt. Ja, det er rigtigt. Men er du galt? Den der heks er uhyggelig. Jeg tror, det er drengen, hun prøver at spise. ja, altså, hun laver kommer ham, i ovnen. Hun laver ham til en kage eller sådan noget, ikke? En steg. Putter ham i ovnen i hvert fald. Ja, præcis. Ja. Den er jo også skrevet i den tid, den er skrevet i, ikke? Hvor der var mangel på mad og... Ja. Der er noget, jeg tænker på, Doreen. Det er fordi, en af de ting, som jeg bedst kan lide ved at gå i skoven, det er det der med... Altså, så går man lige forbi en anden, som også går i skoven. Ja. Og så hilser man lige, sådan giver lige et lille nik. Ja. Men da vi så en før, så var det ligesom... Så skulle vi væk fra ham. Ja, altså, det er jo ikke sådan, at det er forbudt at gå forbi folk og også lige nik. Altså, det gør man også på vandreture meget i udlandet. Folk, der går på Caminoen, de hilser også på hinanden og sådan... Ja, det kan jeg godt lide. Ja. Lige at hilse. Ja. Men det flytter dit fokus over på de mennesker, der er der. Og det er jo typisk, fordi det er det, du måske er mest er vant til. At være i den opmærksomhed med de mennesker, der er omkring dig. Hvor her, der handler det mere om at komme ud og komme i kontakt med naturen. Forbinde sig med naturen. Men hvis nu jeg bad dig om at gå rundt her i 2 timer. Bare sådan gå rundt og sanse. Bare... eller rundt herinde mellem træerne og lidt væk fra stierne og sådan noget. Så tror jeg, du vil komme ud på den anden side sådan lidt forandret, end da du gik ind. En gang jeg gik i en skov i Sorø, som er nærmest er sådan en slags urskov, eller det bliver den nærmest kategoriseret indenfor, fordi at den er lavet på sådan en måde, når træ vælter, så får det lov til at ligge der, hvor det vælter. Man flytter det ikke, fordi det lige vælter ned over en sti. Så bare skoven der, den er helt speciel, fordi den er så vild. Men der er jeg gået rundt en gang derinde, og så lige pludselig så tittede sådan et hermelinhoved op. Det var en vinterdag. Så den her lille hermelin stod og kiggede mig lige ind i øjnene med måske 1 meter eller 2 meters afstand. Med sin enormt nuttede udtryk og sin hvide vinterdragt. Og... Så stod vi ligesom bare der i sådan en magisk øjeblik og stirrede hinanden ind i øjnene, indtil den sådan løb videre. Jeg har også prøvet en anden gang, hvor det var den skov, jeg selv bor i. Jeg kom gående ned ad stien, og så imod mig kom der sådan en lille rævevalp. Og den var altså ret tæt på, før den stoppede op. Og den der stod vi også lige og kiggede på hinanden. Og jeg kunne ikke lade være med at tænke om den der stakkels lille rævevalg, det var første gang, den så et menneske og tænkte, hvad er du for en mærkelig væsen, der kommer gående der på to ben? Jeg tror faktisk aldrig, jeg har set en rævevalg. Nej, nå, de er enormt søde. Jeg så faktisk ofte en ræv, da jeg boede inde i København, der i Brøndshøj, end jeg gør her, efter jeg er kommet og flyttet ud på landet. Og det tror jeg nok gør med de ræv, der er inde i København. De er simpelthen så vant til mennesker, så den her ræv der i Brøndshøj, den gik jo nærmest bare ned ad vejen, som om at den ejede hele vejen, altså. Hvor herude, så ser man måske lige klemt af en, der løber ude i det fjerne, fordi her går folk jo på jagt, ikke, og skyder dem og... Det er rigtigt. En gang så jeg en and, der ventede på bussen. Det må have været lidt sjovt ud. Men ja, jeg tror, der er noget med, at dyr sådan, de vender sig til mennesker, ikke? Jo. For eksempel de der duer inde i København. Der bliver frækker og frækker. De er ligesom totalt iskolde. Ja. Altså, ja. De er slet ikke bange. Nej. Jamen, sådan kan måger også være i nærheden af restauranter. Sådan virkelig komme tæt på. Ja. Men det er bare ved at sige før, men når folk laver sådan en lille ting, som jeg beder dem om at lave en eller anden lille, samle nogle ting, som de sådan lige får lyst til at samle sammen, som de er fascineret af, og så lave sådan en lille afskedsgave til skoven. Skal vi ikke prøve at gøre det? Jo, men du skal ligesom samle nogle ting, som du sådan lige bliver fascineret af på din vej. Det behøver så ikke være noget, der er super flot eller et eller andet, men bare noget, som taler til dig. Og så kunne du lægge dem samlet i sted. Og sådan tak skoven for oplevelsen her. Jeg tager det her blad her. Ja. Det var en. Og den her sten. Mm. Og så giver man det tilbage til skoven som en gave. Ja, og ligesom sådan ind i sig selv, bare ligesom for sagt, tak for en god oplevelse. Det giver ligesom også folk sådan en eller anden form for respekt for det her, at vi har været ude og bruge skoven. Så vil jeg måske prække den her af, for den er alligevel helt indtørret. Du tager alle de rådne ting? Nej. Jeg synes bare, de er flotte, de her ting her. Og så kan man jo også sådan selv lige kigge rundt, hvor man kunne tænke sig at lægge den her ting. Altså, det behøver ikke bare lige være, og så lægger vi dem der. Altså, man kan også lige sådan lige fornemme, hvor vil jeg lægge den her. Det er ikke lige foran parkeringspladsen, man lægger den? Nej, jeg tror bare, jeg går lidt herind og lægger min. Hvad har du givet i gave? Jeg har lidt... Ja, noget fra et stykke træ og en gren med noget bog på. Nogle andre tørrede grene. Der kunne også have været sneglehuse, der kunne have været fjer, der kunne have været alt muligt blomster. Og takker for den her gode oplevelse, vi har haft her i skoven. Takker for den her dejlige skov, der er her. Jeg lægger min her, ja. På den her stup. Det kunne være, at vi lige skulle se på det, om vi kan få et fint spot ud over vandet her. Ja. Kan du mærke forandring, sådan hvordan du føler det fra lige da vi startede og til nu? Sådan nu er vi jo gået rundt et stykke tid. Jeg har lyst til at sige ja. Men jeg er ikke sikker på det. Nej. Vi har også snakket meget. Og det behøver man nødvendigvis slet ikke at gøre, når det er skovbedning. Der foregår mange af øvelserne i stilhed. Hvad hedder den her nød? Jamen, det er en bog. En bog? Ja, eller jeg ær. Undskyld, det er en ær, den der. Ja. Det er jo ligesom, man kan med et græsstrå. Men det lyder lidt mere fløjteagtigt end en græsstrå. Det er en salut til skoven, ja, for mig, ikke? Ja. Fint. Du lytter til Radio 24/7. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK 24/7. Du lytter til et sammenklip fra AK 24/7. Det bedste fra ugen, der gik. Vi har lavet radio mandag. Vi har lavet radio tirsdag, onsdag, torsdag. Og nu skal du høre det bedste fra ugen, der gik. Om lidt, der kan du opleve noget så sjældent som en person, der live jinxer i radioen. Det er en fodboldfan, der har indvilliget i at satse alt, og altså live jinxe en fodboldkamp, som bliver spillet senere i aften. Og det gør han, fordi at vi gerne vil teste, hvorvidt det at jinxe faktisk er farligt eller fuldstændig ligegyldigt. For man hører ofte folk sige, at de er bange for at jinxe noget. Det kan være i forbindelse med en fodboldkamp, eller en jobsamtale, eller en eksamen, eller en date, eller sådan noget. Så siger folk, nej, nu skal vi passe på, at vi ikke jinxer det. Altså det, man med andre ord også kunne kalde at udfordre skæbnen. Altså, og logikken er jo det her med, at hvis man siger, at noget godt kommer til at ske, så mindsker man samtidig sandsynligheden for, at det så rent faktisk sker. Men kan man overhovedet det? Det skal vi forsøge at blive klogere på nu. Og Thomas Sørensen, velkommen i studiet. Mange tak. Du er kæmpe Real Madrid-fan. Det må man nok sige, ja. Og senere i aften, der spiller Real Madrid mod Paris Saint-Germain. Ja. En kamp, jeg tænker, du skal se og er spændt på. Ja, selvfølgelig glæder meget. Alligevel har du sagt ja til at komme ind her og lige om lidt jinxe kampen. Ja. Hvorfor tør du det? Jamen, det er, fordi jeg føler mig så sikker i min sag her i dag. Jeg er sikker på udfaldet af kampen. Så derfor tør jeg godt stille mig op her og ligesom komme med en forudsigelse over, hvad der kommer til at ske senere. Og hvad så, hvis der går galt? Så er der så ikke mange, der bliver sure på dig? Jo, og så må jeg bide det sure æble, og så lader jeg være med jinx det næste lang stykke tid. Og jeg skal måske lige sige, hvis der sidder nogle sprogrevser derude og allerede klar med telefonen i hånden for at skrive ind, at vi skal tale dansk i en dansk radio, så vil jeg bare lige sige, at det at jinxe er altså optaget i den danske ordbog, og et godt dansk ord nu er andre danske ord, man kunne bruge. Hvis man insisterer på det, så kunne man sige sådan noget som hybris, eller udfordre skæbnen, eller ikke at sælge skinnet, før bjørnen er skudt. Thomas? Ja? Nu vil jeg gerne have, at du på den mest, altså hvor det nærmest, det må gerne føles ubehageligt for dig, så skråsikker du er. Nu vil jeg gerne bede dig om at jinxe kampen i aften mellem Real Madrid og Paris Saint-Germain. Jeg er fuldstændig sikker på, at Real Madrid vinder den her fodboldkamp 3-1. Og grunden til, at jeg er så sikker, det kan man også sige, at Real Madrid har ikke tabt til Paris i en betydningsfuld kamp siden 1993. Så det er endnu mere jinxen. De har ikke tabt siden 93, men jeg er sikker på, at de også vinder her. Du lytter til et sammenklip fra AK 24/7. Det bedste fra ugen, der gik. I den her time, der skal vi til en meget dramatisk fodboldkamp. Den blev spillet i går kl. 21, men den blev ikke spillet i Madrid. Den blev faktisk heller ikke spillet i Paris. Den blev derimod spillet ude i Valby i DAI C-rækken. Jeg lover for, at der er drama i vente. Men det bliver først om en halv time, fordi nu skal vi lige lære, hvordan man bliver bedre til stand-up. Hvis man går derude og tænker, man har en lille stand-up-komiker i maven, det der, det tror jeg godt, jeg kan. Så skal man lytte med nu, den næste halve times tid, fordi jeg har fået besøg af to mennesker, som simpelthen har, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, men altså, de har simpelthen tilladt sig selv at sige, at det kan vi godt undervise i. Den ene er dig, Anders Fjeldsted, velkommen til programmet. Jo, mange tak skal du have. Du har været komiker i 20 år efterhånden. Ja, og lidt til. Og lidt til. På vej mod 25 års jubilæum. 25 års jubilæum. Ja. Og med dig, der har du Tom Sangel. Ja. Ja. Du er mange ting. Du er blandt andet skribent på det medie, der hedder Zetland. Ja. Du har også en podcast, der hedder Sangels Samtaler. Om stand-up. Ja. Om stand-up. Og du har beskæftiget dig med stand-up i mange år. Der er mange, der har sagt op til det her indslag, Tom Sangel, og jeg har så sagt, hvem er det, der underviser. Men det er, fordi du har en mere sådan analytisk tilgang til stand-up. Ja, jeg har ikke været komiker. Nej, du har ikke været komiker. Men jeg ved meget om stand-up, og jeg kan også finde ud af at undervise forhåbentlig. Ja. Siger du, var de overrasket over, at han var den ene underviser? Ja. Hvordan sagde de, da du sagde, det var Anders Fjeldsted, der var den anden? Ah, det vil jeg ikke sige. De sagde hvem? De sagde hvem? Anders Fjeldsted tog sange i. Men nok om det. Altså, men det er jo interessant det her med, at man så skal undervise i komik. Og der er måske mange, der har en stor viden om hvad det er at lave komik. Og der er måske nogen, der tænker, at man går bare op og siger noget morsomt, som man lige har siddet og fundet på. Torben, du må godt starte. Hvad er det egentlig, som I har tænkt jer at lære fra jer? Det her er jo ikke et kursus, hvor når man er færdig med at tage det, så er man stand-up-komiker, og så kan man gå ud og tjene penge på det. Det er et kursus, der hjælper de folk i gang, som har tænkt sig, at de vil prøve det her stand-up, og simpelthen lære at blive sjovere, lære grundbegreberne, få noget sparring, og ligesom lære gennemgå de forskellige discipliner og sådan noget. Ikke? Så det er, man siger, det er et aftenskolehold på sådan rimelig stramt niveau inde på Comedy Zoo selv, på Comedy Zoo's scene, eller ja, i rummet, hvor de går op på scenen hele tiden. Så de kommer i et miljø, hvor de får noget teori og analyse, og de får noget sparring, og de får nogle eksempler, og de får nogle holdkammerater og nogle lektier, og alt det der, som er på et rigtigt kursus. Og I havde første undervisning i mandags? Ja. Ja. Hvad lavede I der, Anders? Jamen, vi startede lige med at præsentere selve kurset, og præsentere os og hinanden for hinanden, og også kursisterne. Og så startede vi faktisk helt basic med at kigge på selvironi, som er en af de gode, lette ting at gå i gang med, og som er et knep, man ofte bruger, når man præsenterer sig selv på scenen som stand-up-komiker. Ja, hvorfor startede I der? Jamen, netop fordi det er tit en af de første ting, man fremhæver, når man går på scenen. Når du bliver præsenteret som komiker, så går du op og siger, hvem du er. Og hvis du så starter med at være selvironisk, så er du faktisk allerede godt afsted. Det er jo sådan, at når man ikke er en kendt komiker, og så ligesom træder op på scenen, så skal folk lære en at kende. Og samtidig kan det være, at der er et eller andet påfaldende ved en, som man er nødt til at påpege, for så bliver det sådan en elefant i rummet. Og så er der også det, at der er en eller anden form for magtforhold, hvor komikeren skal ligesom ikke være over sit publikum, så er man ikke lige så sjov. Man er nødt til at pille sig selv lidt ned, før man kan lave jokes med andet end sig selv. Så der ligger også et eller andet i, at man ikke står og ligesom er arrogant eller føler sig hævet over sit publikum. Ja, man plejer jo at sige, at komikere helst skal sparke opad. Og det er jo lettest at gøre, hvis du starter med at selv at lægge dig fladt helt ned på gulvet. Ja. Så du skal dybest set sige, at jeg er også en idiot, før du overhovedet siger, at andre ting eller andre mennesker er idiotiske, ikke? Altså, det vil sige, hvis man er overvægtig, så skal man lige kommentere lidt på det. Hvis man er skaldet, så skal man sige, altså, ikke hvis man skal, men ja, det er en god idé. Med at være skaldet. Det er i hvert fald en god start, når du kommer på. Også fordi vi så ordentligt, altså bor i et land, der er lidt, du ved, janteland, som man plejer at snakke om, ikke? At der kan vi godt lide at grine af, hvis man lige kan pille sig selv lidt ned, du ved det. Så alle kom simpelthen op på scenen og skulle prøve at sige noget selvironisk om sig selv. Det behøvede ikke at være en færdig joke. Og så riffede vi lidt på, hvordan kunne det her blive til jokes? Altså alle sammen, ikke bare mig og Anders, men også de andre kursister. Og der var sådan en virkelig god kreativ stemning af, at man ligesom kom med bud på, hvordan kan du gøre det her sjovt og sådan noget. Ikke? Det er jo en egenskab i sig selv at kunne spotte ting ved sig selv, som ikke er, hvad skal man sige, perfekt eller optimalt. Og det behøver ikke kun at være udseende, det kan også være en eller anden ved ens job eller ens personlighed. Eller ja, eller det er ret skørt navn, eller stammer. Ja, der var faktisk en, der tog udgangspunkt i sit navn. Ikke? Ja, han har også et fjollet navn. Men hvem kender I nogen? Er der sådan nogle klassiske selvironiske åbner? Altså sådan nogle, der er bare klassikere i comedy-historien. Er der nogen, der gør det godt? Jeg ved ikke, om der sådan er i sagen er jo, at når man sådan, ja, i comedy-historien, så er det jo tit nogle komikere, som er så etableret, at de ikke længere behøver at gøre det der. Men altså, hvis vi lige sådan kigger lige på Danmark og sådan mellemlagskomikerne, så har vi sådan en som Nikolaj Stokholm, som mange måske vil kende. Han er sådan lidt kikset, altså han er sådan meget bleg og har sådan et lidt mærkeligt ansigt og sådan noget. Det her laver han enormt mange jokes på. Han kan være meget grov, og han kan på en eller anden måde tillade sig at være grovere end de fleste andre, fordi han kan gøre så meget grin med, hvor grim og dum han selv fremstår. Ikke? Så han laver sådan en klovne ting, hvor han virkelig piller sig selv fuldstændig ned, og ligesom altså, har besideret, du ved, været mobbet med det og sådan noget. Ikke? Og kan ligesom bruge det til så at kunne komme med nogle meget hårde jokes, faktisk. Og Mick Øgendahl er også et godt eksempel på en, der altid tager udgangspunkt i, at du ved, han er forfalster, og alle dem, der er dernede fra, de er sgu lidt nogle idioter, og han er selv helt utroligt lav og grim og bøvet, og altså, laver glade jokes om, jeg er så dum, når jeg stiller mig op på vægten, så trækker jeg lige maven ind, fordi så tænker jeg, at jeg måske ikke vejer helt så meget. Og der ved jeg jo godt, at jeg er en stor idiot, fordi at, så snart jeg træder ned fra vægten og puster maven ud igen, så har jeg jo taget det hele på igen. Mm. Og der er jo nogle komikere, der er nogle komikere, der bygger hele deres materiale op omkring, at de er nogle idioter. Brian Regan, som er en af både mig og Anders' sådan, store idoler, som er en amerikansk komiker. Hans jokes handler utrolig meget om, hvor dum han selv er, når han kører bil, eller når han skal ned og købe noget, eller hvad det nu er. Ikke? Ja. Jamen, det er næsten alle komikere. Man må ikke være for smuk og succesfuld, hvis man skal grine. Jeg tror, det er Larry David, der er så kendt for at sige, at han fandt ud af, det var, når han fortalte om alle sine dårlige dates, han fandt ud af, at han faktisk var morsom, ikke? Ja. I stedet for, at han kom hjem og fortalte om, at han scorede en anden dag. Det gider man jo høre. Ja. nogen, der praler. Der er en enkelt komiker, Anthony Jeselnik, der ligesom kan køre den igennem, hvor han står og er utrolig arrogant med nogle utrolig hårde jokes, og står og roser sig selv på scenen. Men fordi det er så tykt, det er sådan tykt lag sarkasme, så kan det ligesom blive en stil. Men det er altså virkelig undtagelsen, der bekræfter reglen. Hvordan kommer vi videre herfra? Nu har vi snakket om, hvordan man starter. Man skal starte med lige at putte sig selv sådan lidt under et, hvad hedder det, en skæbe. Det næste, vi gør, er simpelthen at tag sådan en basal joke-teknik. Hvad er en joke? Hvad er en klassisk joke? Det, der hedder en bait-and-switch-joke. Hvad er det? Ja, en bait-and-switch-joke. Ja. Godt hey, spørgsmål, du skulle have betalt det kontingentet, og på det kursus, kan jeg godt være. Ja, nu skal vi jo ikke give det hele væk, men altså kort fortalt er en bait-and-switch-joke. Det er egentlig det, som en klassisk vittighed gør, det er, at den spiller på en overraskelse. Den skaber en forventning, og så vender den rundt til sidst, sådan, så det, der sker i virkeligheden, er noget andet, end det, man troede. Ja, man siger en sætning, som danner et billede ind i folks hoved, så siger man en anden sætning, der bryder med den forventning, du har fået den første. Det er som den korte version, men det kan godt være, setup'et kan godt bestå af mange sætninger, og så til sidst kommer så det, der hedder punchline, ikke? Ja. Så det er sådan basalt joke-teknik, og det kan vi nørde rimelig meget med, så det gjorde vi både til sidste gang, og det kommer vi til at gøre næste gang sådan mere i detaljer med. For der er utrolig mange varianter af det her, som så nogle af dem har navne osv. Men så har de også fået lektier for, altså simpelthen tre forskellige opgaver, de skulle lave, som er bait and switch joke-relateret. Ja, så ser vi eksempler, analyserer dem, og prøver ligesom at lære dem at genkende et bait, måske lige for at forudse et, og så du er mere forberedt på at ligesom fange situationerne, og så du kan lære at lave et switch. Ja. Ligesom. Vi prøver faktisk at lege gennem punchline, hvor vi viser en førnævnte Anthony Jeselnik nogle setups, og så skal man ligesom gætte punchline. Det er, fordi han er så god til at konstruere jokes, at man stort set aldrig kan gætte punchline, hvilket er en kunst i sig selv, ikke? Ja. Det er jo bare næste gang, ikke? Og så kommer der jo så observationskomik, som vi har to gange med, så kommer der anekdotefortælling, som er en tredje disciplin, og så kommer der noget om politisk satire, og så har vi noget om sceneteknikker og mikrofonteknik og performance i det hele taget, og så ender det med, at de skal op og lave 3-5 minutter, tror jeg, vi siger, på en open mic, som det hedder, inde på Comedy Zoo. Hvem? Jamen, jeg vil bare spørge, fordi det her med, at man snakker så meget om det, analyserer så meget, ikke? Det er jo virkelig også røvkedeligt i forhold til, når man tænker på, at emnet er komik. Er det noget, Anders, af din erfaring, når der kommer nye komikere, er det simpelthen folk undervurderer, hvor meget der egentlig er håndværk i det at lave komik? Jeg tænker, nye komikere, der kommer, eller sådan, er det... Jeg ved ikke, om man kan sige en generel ting om det. Der er så mange i dag, der gerne vil prøve. Der forsøger sig. Og der er helt klart nogen, der tænker, nå, jeg kunne da godt tænke mig at lave et one-man-show om det her specifikke emne, som der lige nu optager mig. Og man har sådan lidt, men hvis du skal lave en teams materiale, så skal du nok regne med, at det kommer til at tage mange år, hvis du er nybegynder. Der er også andre, der har en helt simpel tilgang til det, som ligesom har fundet ud af, folk de griner altså af mig i skolen, eller her og her. Jeg burde kunne stå på en scene og få alle mulige til at grine. Mm-hmm. Så det er meget forskelligt. Der er jo en hyppig fejltagelse, som er dem der med, at man er sjov sammen med sine venner, eller sådan i selskab inde på et værtshus eller et eller andet, og så kan man ligesom bare tage det op på en scene. Men der skal man have respekt for, at det er en meget, meget svær disciplin at stå på en stand-up-scene, hvor hele publikum forventer, at det eneste, der skal ske nu, det er, at du får os til at grine. Mm. Det vil sige, du har ikke den der spontane effekt af, her sidder vi bare, og så er der en, der selvfølgelig er sjov. Nu er præmissen, at du er sjov, og du skal være sjov hele tiden. Det er faktisk benhårdt, det er jo derfor, man tit oplever komikere, og der ikke rigtig bliver grinet af dem, at der sker det, som man kalder, at de dør på scenen. Ikke? Jamen, det er jo et sindssygt pres. Det er jo et sindssygt pres. Og det synes jeg, man skal have stor respekt for, altså hvor modigt det er, hvor svært det er. Det er ikke det samme som at være sjov i et selskab. Og der er jo mange, altså man kan sige, det er jo der er jo mange, der har netop en antagelse af, at komiker, han stiller sig bare på for altid at grine. Altså, som ikke rigtig er klar over, hvor sindssygt skrøbelig en genre det er. For der skal så lidt til, før at stemningen bliver ødelagt og ikke er til, at folk griner. Ja. Og det er jo noget, man især oplever i min branche, hvis man bliver sendt ud til diverse firmafester eller arrangementer, ikke? Hvor folk har en antagelse om, at så fedt folk lige spiser deres suppe. Hvis du så lige står herovre bag bandet, så kan du lige fortælle nogle jokes imens, så folk de griner. Nej, det kommer aldrig til at ske. Hvorimod ind på en comedy klub, hvor alle betingelserne er der, og publikum er kommet, fordi de gerne vil, så er det meget nemmere. Men hvordan kan det være, hvis man optræder med det samme materiale, at aftenen ikke er ens? Jamen, fordi det jo er så stemningsbaseret. Torben har ikke slukket sin mobiltelefon. Det har jeg nu. Bare fortsæt. Ej, det var næsten en helt joke i sig selv. Jamen, altså, man er jo så afhængig af stemningen og af velvilje også fra sit publikum. Når du er på en comedyklub, så ved du, at de fleste publikummer, de har ligesom truffet et aktivt valg om, vi vil gerne herind, og vi vil gerne grine, og et sted, der er jo sat op til alt fokus op mod ham, der står heroppe, og ham bliver præsenteret. Alle mulige andre situationer, der, du ved, hvis du står i et stort center, så er der nogen, der kommer gående forbi, og hvem er ham der, og skal det nu være sjovt, og hvad er det dog, han siger? Så er det de samme jokes slet ikke så sjovt. Hvad siger I til, at... Det var bare lidt sjovt. Det var Christian Fuglendorf, der ringede. Det var ej, du skulle have taget den. Ej, og du hænger ud med komikere. Du er mænger. Name dropper. Ja, mænger. Ja, fuldstændig. Nå. Jeg tror, Madison ringer til mig lige nu. Jeg tænker faktisk, og det har jeg også aftalt lidt med dig, Torben, det er jo, at jeg har jo gået og tænkt, at jeg synes sgu nogle gange, jeg siger noget ret sjovt, når jeg sidder på redaktionen eller derhjemme. Ikke? Og så, synes andre også det? Altså, det er mit indtryk jo, men man ved jo aldrig. Altså, det er også, at folk griner af høflighed. Det finder jeg aldrig ud af. Men jeg tænkte, jeg kunne prøve, og sådan, jeg har lavet nogle ting, altså nogle skitser. Altså, jeg har ikke lavet færdige jokes, men jeg har lavet nogle ting, hvor jeg tænkte, her der er noget, der kan blive til komik. Ja, og så det er jo også sådan, vi arbejder. Det er fint. Og så kan jeg fremlægge det, og så kan I prøve at se, om der er noget at gå videre med. Om der er nogen der, vi vil stjæle? Eller, jamen, det, jeg vil faktisk sige, der er et par af dem, som jeg er lidt ked af at lufte på den her måde. Ikke? Men du har jo en masse lyttere som vidne og en podcast, der ligger der bagefter, så du vil altid kunne dokumentere, jamen, det er dine jokes. Ja. Jeg må indrømme, at jeg var meget, meget sikker i min sag, da vi skrev sammen med Torben. Det var ingen sag. Men jeg kan mærke, jo tættere jeg er kommet på, så er jeg blevet sådan lidt mere sådan... Altså, jeg synes godt nok, det er meget tyndt og meget blankt, når jeg sådan skulle skrive ned, og jeg har jo måttet ringe til min kone for at sige, nej, jeg har ikke sagt noget sjovt for nylig, eller ikke, hvordan jeg siger sådan generelt, der er ret skægt og sådan noget. Hun har overhovedet ikke kunne hjælpe. så nu prøver jeg bare nogle ting, ikke? Og så kan vi se, om det er noget. Ikke? Jeg vil sige, folk i din situation, det hvor du er lige nu, der siger, jeg har nogle sjove ting. Det, de oftest kommer med, er, så har du gjort dig nogle observationer om nogle ting, som kunne blive nogle sjove præmisser. Ja. Så det er det, jeg gætter på, at du kommer med nogle gode observationer, du har gjort dig nu. Lad os nu høre, hvad Anders har. Jo, jeg har en, altså det her, det tænker jeg, altså den, jeg kan ikke formulere det, men det er en klokkeklar joke. Okay. Blade Runner, den første. Ja. Harrison Ford. Foregår i 2019. Super fed film, ikke? Med i 2019, Tom. Foregår i 2019. Han flyver rundt i sin bil og jagter sådan nogle menneskelignende intelligente robotter, ikke? Altså, det var, et eller andet sted er det også, altså, en møgfilm jo. Altså, den passer ikke. Han skulle køre rundt på el-løbehjul og jagte robotstøvsuger. Det er ikke helt dumt. Det kunne godt blive en joke. Det er meget sjovt. Er der ikke noget der? Jo. Mm-hmm. Det er jo 2019. Hvad har vi her? El-løbehjul. Det er en god observation, og det er jo faktisk en observation. Ja, det er en observation. Den skal jo sådan formuleres lidt skarpere for at blive sådan en god joke på en stand-up-scene. Ja, hvad gør jeg forkert her? Ja, du gør ikke noget forkert, du skal bare arbejde videre med den. Ja, du kunne fortælle den en gang til at starte. Altså, det vil være oplagt at tage et par jokes af den her type. Ikke? Du siger, præmissen lægger du an, ikke? Ja. Det foregår i 2019. Ja. Hvis nu det skulle være realistisk, så er elløbhjulene et af eksemplerne. Ja. Og så skal vi se, kan du finde på nogle hurtige andre? Ja, jeg synes, robotstøvsugeren er der. Ja. Altså, i forhold til, han jagter Rutger Hauer der, ikke? Ja. Som er måske klogere og stærkere, så er det jo en sådan lille uskyldig robotstøvsuger der, ikke? Ja, det er det nærmeste, vi er kommet på at lave rigtige robotter, det er robotstøvsugeren. Og det er jo sjovt, og det er jo netop, altså observationen er jo, at der er nogen, der har lavet en film, der er en fremtidsfilm, og nu er det så længe siden, så fremtidsfilm, det er jo nu. Ja. Så sagtens. Og man kunne også tage nogle ting i tiden, som ikke er teknologiske, altså noget med MeToo, eller identitetspolitisk et eller andet, eller, ja, eller Trump, eller hvad ved jeg? Blade Runner, hvad for en, den foregår i en dystopisk, kriminalinficeret, ulækker, beskidt storby. Og jeg ved ikke engang, Malmø. Forestiller det, hvad Malmø var præcis mit referencepunkt. Fordi jeg ved ikke, nævner de, hvad byen hedder i Blade Runner? Los Angeles. Ja, der, de siger jo, det er Los Angeles, ikke? Mm. Men det, så tilsyneladende passer meget bedre på Malmø. Der er også et eller andet i... Den stjæler jeg, den der. Der er også et eller andet, der er jo et eller andet i, at det der med, at hvis Ridley Scott jo havde vidst, altså, det var jo sindssygt jo. Altså, hvis han på en eller anden måde kunne kigge ind i fra, altså det der med, man, altså, det var jo vanvittigt. Altså, han skulle lave en film, hvor han altså, havde sådan fået løber på el-løbehjul, eller står på el-løbehjul. Ja. Jamen, som jeg synes bare er meget fascinerende. Men jeg ved ikke, hvad altså... Men der er også noget skægt, at han på det tidspunkt han lavede en film og siger, at det her kommer til at foregå langt ud i fremtiden, hvor biler flyver. Og så han alligevel ikke kunne spytte det længere frem i 2019. Nu kommer jeg som nørd jo ikke. Jeg kan jo ikke lade være med at nævne, den er baseret på en roman, så vi skal også lige have Philip K. Dick i spil. Ja, det er det. Og den hedder Drømmer af Andrede om elektriske form. Ja, det er egentlig en lang novelle. Ja, det prøver vi ikke at konkurrere mere. Den er fra slut 60'erne, ikke? Nå, men jeg mener, han viser bogen også til 2000'erne. Nå, det ved jeg faktisk. Det ved vi ikke. Research. Det tager vi senere. Jeg vil faktisk sige, hvad jeg kæmpede med. Det var punchlinen. Altså, fordi jeg kunne simpelthen ikke... Den ligger ikke godt i munden. Det burde være Harrison Ford på el-løbehjul, der jagter robotstøvsuger. Altså, det er svært at sige. Ja, det er rigtigt. Men jeg tror, at det her skal være en observationsbit, hvor der ikke som sådan behøver at være én punchline, men hvor der kan være en liste af observationer, der hver for sig er sjove, hvor du har noget med el-løbehjul, noget med robotstøvsuger, noget måske med det svarer Malmø, til. Det svarer til. Så der er vi over i en anden kategori end de her bait-and-switch-jokes. Okay. Okay. Men det er jo rent nok at sige, at den skal forestille dig 2019. Hvis han havde vidst, hvordan verden så ud i 2019, så ville det jo være. Ja. Overførsel er simpelthen en klassisk observationskomik-strategi. Ja. Så du overfører ligesom, du laver sådan en eller anden form for parallel mellem det der univers og så det her, ikke? Og så, Ja, altså det, jeg synes, der er problemet, det er det der med, altså der er simpelthen for mange stavelser, jeg burde hakke mere, altså er det ikke noget med, at jeg bare skal skralde så meget af, så jeg siger så få ord som overhovedet muligt? Kort og godt. Kort og godt. Ja. Især når det er bait and switch jokes. Jeg har en bait and switch joke. Lad høre. Det var fordi, at jeg så en børnelokker ned til børnejazz i Kongens Have. Han havde sad på sin tæppe med sådan pose slik. Fuldstændig uanstændigt, altså. Jeg har altid guldrødstænger med. Ja. Var det ikke klassisk... altså, tænk dig at servere slik for børn. Ja. Altså, når vi har den viden, hvad gør det ikke ved tænderne, altså? Ja. Når man hurtigt skal analysere den, så det switch, du laver, det er jo en omfortolkning af, hvad det er, der er uanstændigt. hvor at man tænker, det er uanstændigt, at han er børnelokker, men du uanstændigt ligger i, at det er slik i stedet. Ja, lige præcis. Det er jo sådan en helt fuldstændig klassisk tekstbog. Ja, det er rigtigt. Og det er ganske morsomt. Man kunne måske vente om i dag og lave en joke, hvor det handler om, at børnelokkeren trods alt er så anstændig, at han lokker med guldrøde stikker. Det er jo også vanvittigt at tage. Ja, de er måske faktisk... Eller faktisk noget med, at du får ikke nogen børn med i dag med sådan noget ulækker slikfyldt med i nummer. Du bliver nødt til at have noget glutenfri brød og... Er det et værste at være børnelokker i København? Hvis børnelokker på Østerbro skal komme med det. Det kunne også være, at det var et eller andet med deres veganske... Hvad nu, hvis man tog den derhen og sagde, det synes jeg virkelig var for meget. Derfor gik jeg også hen til ham og sagde, du skal simpelthen... Og gav ham en pose gulerødder eller sådan. Ja. Så man tror, du vil gå hen til ham og konfrontere ham og skælde ham ud, men så giver du ham nogle gulerødder. Der er noget at bygge på. Ja, det helt sikkert. En god job. Jeg tror personligt næsten, den er sjovere at smide den over på, at børnene i dag, i hvert fald du ved, i visse dele af landet, ikke lader sig lokke af slik, men det skal være sådan noget... Er du sikker på, at det er børnene, der har... Det er jo det, der er det absurd dumme. I er netop at påstå, at du som børnelokker på Østerbro simpelthen er nødt til at komme med din hulimi-bøf og tofu. Jeg har jo engang hørt en dreng fra Nordsjælland komme hjem fra et fodboldstævn, og så har han været i Brøndby. Det er ikke en joke, det her. Nu er det en rigtig historie, ikke? Ja, ja. Han kom hjem fra et fodboldstævn i Brøndby. Det er ikke en joke. Nej, bare fortæl. Han kom nemlig fra overklassen, ikke? Og så havde de været til den fodboldstævn i Brøndby. Og så siger han... Nå, var det godt, Steven? Så, de har kun sådan nogle Steph Holberg-pølser, ikke? Har han 14 år? Er det ikke vildt? Så det er jo, der er jo noget om det. Ja, noget om det. Altså, Lyngby Stadion-pølser, de er jo i det. Ja, men det er rigtigt. Men det er jo i Brøndby. okay, så den skal jeg ikke smide ud. Bestemt ikke. Så har jeg noget... Altså, det her det er meget tyndt. Altså, det er ikke en jeg ved ikke, hvad det er. Nu prøver jeg bare. Vi tager bare videre. Og det er rasende uaktuelt. Det er noget, jeg har tænkt over i mange år. Kan I huske Gandalf fra Ringende Sager, ikke? Ja. Han har jeg jo altid været mega træt af. Altså, jeg synes virkelig, han er jo elendig holdspiller. Altså, jeg fatter ikke. Altså, de indgår det her broderskab, og de skal rejse ud sammen, ikke? Og nu er vi sammen om det her, ikke? De aner ikke, hvor de har. Hvis der kommer sådan en Belloc ned for underverdenen, ikke? Så træder han til og siger, ham tager jeg. Hvis der kommer et par orker, så skal de andre slås. Altså, der er et eller andet ved, hvorfor fanden uddeler han ikke en pjæse i starten til de andre, siger, prøv at høre, jeg kan det, og det, vi ved ikke, hvad han kan. Det er ingen af dem ved, hvad han kan. De er fuldstændig efterladte blinde. Altså, jeg har en pjæse her. Belloc, det er mig. Orker, og det her, der skal I sgu selv gøre en indsats. Kunne man lave en, det ville svare til et eller andet i fodbold, Anders Fjeldsted, som er fodbold. Jamen, det ved jeg ikke. Jeg har til at starte med lidt svært ved at bide på selve observationen. Altså, jeg synes da, at Gandalf går der også forrest, når de slås mod dit orker. Jamen, det er sgu da rart at vide, hvornår kan du bare lige smide en eller anden trold, sådan en spell, så jamen, du tager dem ud. Og hvornår, altså, hvorfor fanden kan han ikke ordne en ork, når han kan ordne sådan en Belloc der? Ja, hvorfor han ikke. Og hvad med de ørne der, han har? Hvad er reglen for ørnene? Jamen, det kan han da også fortælle. Det er et helt grundlæggende plothul i Ringenes Herre. At de der ørne, hvis de bare startede med at komme hen og tage den ring og flyve ind i det lede bjerg. De siger, nej, nu ved jeg det. Tre lange bøger, man kunne spare. De siger i starten, I har mit sværd, I har min bue, I har min økse. Mm. Alle melder klart ud. Det er det, jeg har. Det er det, jeg bringer til bordet. Ja. Men Gandalf? Men det er jo givet, at han er med, er det ikke det? Jo, men det er jo ikke givet, hvad han bidrager med. Nej, det er selvfølgelig rigtigt. I har min stav. Jeg siger ikke, jeg har min stav. Nej. Hvis han lader sin stav på svisken på disken. Altså, det gør han jo. Jeg ved ikke, jeg har bare tænkt over det. Jeg tænkte, der kunne godt være et eller andet, man kunne... Jeg synes sgu, at han får for meget ros i forhold til, hvor dårlig en holdspiller han er. Ja. Ja, nogen vil mene, at han gør nogle okay store offer undervejs. Det siger jeg ikke, kan han ikke gøre, men han kan da godt gøre det bedre. Man kan da godt rette kritik imod... altså, jeg forsøger at sige, at hvorfor han gør noget godt. Ja. Plus alle ligger jo godt. Nu begynder Christian Fuglendorf altså at sende sms'er her. Nej, det er fordi, han sidder og lytter. Ja, det er så. Det tænkte jeg nemlig nok. Han skriver, hvorfor lader de ikke bare Gandalf tage dem alle? Ja, jamen det er det. Ja, altså, jeg vil sige, Ringene siger, jeg er mere på, at de der, der er to af hobitterne, der seriøst kun er klodser om benet. Ikke? Jo, de der to brødre. Eller nej, de er ikke engang brødre. Nej, men de to det der tog også der, de er bare nogle klodser om benet. Det giver ingen mening. Nu skal vi på den her farfulde, mega vigtige færd. Vi tager den bedste elver der, den bedste dværg, den bedste menneskekriger, den bedste troldmand. Og så har vi så den her hobbit, der ligesom har byrden. Og så er der lige de der andre, men vi bare skal holde øje med hele tiden. Som ikke laver noget at fuck op hele tiden og dumme sig. Ja. Men jeg ved ikke, om også med at ringe. Altså måske det skulle jeg have lavet det for 10 år siden. Er det ikke sådan lidt løbet med at ringe sig? Eller så? Oh, ja, altså, men jeg har jo lige lavet en, hvad hedder det, Blade Runner-joke. Men okay, det er selvfølgelig med 2019 at gøre. Jamen, jeg skal se nogle nye Blade film. Blade Runner, det har været gemt 10 år. Jeg kunne bare godt tænke mig lige at slække Gandalf lidt. Det var ikke nogen remakes af Ringenes Herre. Jeg synes bare, der er ikke folk taler for pænt om ham. Det er den mindst stærke af de tre, der okay, ja, men så kommer der en til her. Jeg er faktisk ved at løbe tør. Det kan vi snakke om bagefter. Hvorfor grinede vi begge to, da vi sagde stav? Der er også noget med nogle bestemte. Man skal også tænke over sit ordvalg, ikke? Altså, stav er et ord. Det er jo p. Altså, det er jo, fordi, vi tænker på det. Ja, han bringer sin... Og der er noget sjovt i Gandalf, hvor han stiller og kommer på, og især i bruderskab. Og der er nogle underforståede. Og der er også noget... Det vil I ikke bide på, kan jeg godt mærke nu. Jeg ved ikke, om jeg tager hovedet til at sige det i det her radio. Jo, du må sige alt. Han bringer sin stav. Det er et bruderskab af mænd. Det er Ian McKellen, der spiller. Hvis I ikke fanger den, så gider jeg simpelthen ikke hjælpe jer der. Jamen, jeg har en til, og det er også en observation. Og nu, jeg serverer, den er rigtig dårlig. Men altså, det her, jeg har mit hjerte nærest. Ja. Fordi altså, jeg tænker jo også... Altså, det her med bare lige at sige noget med børnelokker ned til børnejazz og sådan noget. Ikke? Det kan jeg alle sige, og det har jo ikke noget på hjertet, og det flytter ikke ved noget, andet end det er bare sjovt at lave den. Jeg vil godt lave noget, som jo også får folk til at tænke lidt over livet, og hvordan de ser verden, og hvordan de er sådan med fordomme og alle de her ting. Ikke? Så det er meget vigtigt for mig. Ikke? Mm. Ja. Så derfor så har jeg lavet den her observation, som jeg synes... på en eller anden måde, måske kunne ændre den måde, at vi snakker om ungdommen på. Fordi de får meget slag. De unge drikker for meget. De unge er uhøflige. De unge, de bruger alt deres tid på mobiltelefon. De unge, de kan ikke få noget skid. De kan ikke få noget arbejde. De er dovne og tjusker, ikke? Ja. Det har man carte blanche til at sige. Det er den generalisering, man kan bare sige, jamen det gør de unge, ikke? Og så har jeg jo bare gjort det, at jeg har sagt, altså i gamle dage, ikke? Der kan jeg huske, de ældre, de var fyldt med ro og visdom. Du kunne altid komme hen til en gammel, og du kunne få et godt råd. De hjalp de yngre generationer med at finde ud af, hvordan livet er. Altså nuancerne i livet. Husk, der er altid to sider af en sag. Tålmodighed, ydmyghed er en dyd. Men alderdom i dag, det er nogle bralhoveder. Det er nogle gamle brokhoveder, der ikke fatter en brik. Ja. De er reaktionære, teknologiforskrækket. Altså, de er... Alderdom er ikke som i gamle dage. Ja. Alderdom er ikke, hvad den har været. Ja. Alderdom er ikke, hvad den har været. Mm. Ja, det er rigtigt. Det er lige at så skulle man, så, jamen, der kunne man jo godt... Altså, så skulle man tage den videre, ligesom, så skulle man så beskrive, hvordan var alderdommen i hvad ved jeg, 70'erne, eller... Og virkelig god. Ja, eller for 100 år siden, ikke? Virkelig. Det var jo altid siden, familiens overhoved, var altid næste. Overhoved. Du kommer altid hen og siger, jeg ved ikke, hvad skal jeg gøre? Så jeg, roligt, min dreng. Jeg havde den der bedstemor, der sad i stolen, som man altid kunne gå hen og få trøst og så videre hos sig. I dag, har I set nogle gamle i dag for nylig? I dag, der sidder de jo bare... Og de brokker sig og ser dårlig fjernsyn. Ja, og, det er faktisk rigtigt. De har hvem virkelig dårlig smag. Hvem kan indstille mit wifi, og jeg kan ikke ramme knapperne på den her telefon? Jeg har lagt mærke til, at de siger altid, jeg vil have. Når man ser en butik, så har jeg lagt mærke til, at gamle siger, jeg skal have en snegl, eller jeg skal have en kop kaffe. De siger ikke, jeg vil bede om det, så de er pisse uhøflige. De hænger også på gadehjørnet med deres rollator og står bare der og kigger på gadelivet, der går for. Ja, men jeg siger bare, alderdom er ikke, hvad den har været. Der var jo, altså i gamle dage, der var, du ved, der var bedstemor eller bedstefar, man kunne altid gå hen til sin bedstefar, der sad i sofaen, hvis man ville have et bold til og nogle gode råd i dag. Der skal man jo fandme have bussen og så videre med toget og ud til plejehjemmet, der ligger helvede til for at få lov at besøge sine bedsteforældre. Hvor de så bare sidder og tager medicinsk cannabis, ikke? Det gør det da. Der er i hvert fald en lille en til, at der er ikke nogen, der har deres gamle bolig hjemme længere. Det største cannabisforbrug, det er blandt ældre mennesker i øjeblikket, ikke? Det er derfor, de er så sløve. Den er købt, Anders. Vi køber din præmis. Der er masser af jokes, man kan lave på den. Og noget sjovt i netop, at man altid basher på de unge, og så bare vende den om. Ja. Og så gå for, at det er de gamle, der er nogle idioter. Er du sikker på, at du ikke skal med på vores kursus? Du kan blive gæstundervis. Ej, jeg synes fandme, jeg er træt af at høre på det. Altså, gamle mennesker altså. Ja, ja. Men altså tit, det er jo det der med at finde de rigtige vinkler og de rigtige præmisser, kan oftest være det sværeste. Og det, netop det der med, hvordan du behandler emnerne og får lavet nogle jokes på det, er noget af det, vi håber kunne hjælpe med at lære vores kursister. Ja. Så kursister, den her proces... Elever og kursister? Ja. Elever og kursister og studerende, vi kalder dem kursister, tror jeg, for det er bare et kursus. Ikke? Vi skal finde mere nedladende navn til. Ja. hvad skal det munde ud i? Det skal munde ud i, som sagt, den her open mic, hvor de skal optræde for et publikum. Ja. Med et sammenhængende sæt på bare 3-5 minutter. Men det er sådan set i sig selv en ret stor ting for mange af dem. Det skal siges, at nogen af dem har erfaring med at optræde, og nogen har ikke, og nogen har en lille smule. Så det er lidt forskelligt. Nogen, dem kan man mærke, når de træder op, så er de sådan meget til stede på en scene. Det har de gjort mange gange før, og andre, de skal også ligesom i gang med det, ikke? Jeg synes desværre, det er, når jeg så skal sige... Altså, når jeg skal presse... Selvfølgelig siger man ikke, at jeg har lavet en joke. Nu skal I høre den. Men den første sætning, altså i joken, synes jeg virkelig er svær. Mm. Altså, hvornår sådan... Nu skal I høre, eller har I hørt, har I tænkt over? Eller du ved, det bliver sådan meget... Det er virkelig svært. Hvis det er observationer, så vil man tit gøre det sådan ret snakkende. Altså, jeg har tænkt over det her, og så kommer der en joke, ikke? Jo. Mens at en bait and switch kan man godt bare gå lige på, og ligesom bare sige setup'et. Man kan også gå mere snakkende end inden. Hvad tænker du, Anders? Ja, men altså, det er jo det, der er jo opstået klichéer omkring, hvordan man altså netop kender i det. Ja, lige præcis. Er jo en så stor kliché, at du kan lave meta-jokes på det, ikke? Hvor mange her fra Malmø? Ja, hvor mange, eller her forleden, da jeg kom gående ned ad gaden. Der oplevede jeg bare noget helt skørt. Og så fortæller man... Hvorfor skal der altid noget sjovt for komikere, når de går ned ad gaden? Er det ikke vildt? Tit så er du sket for 2 år siden. Men... Ja, lige præcis, ikke? Men kender I det? Jeg var vært til, til DM i stand-up for mange år siden, hvor en af deltagerne, en meget ung fyr, i ramme alvor, han sagde, kender i Holland. Og det var altså, og det var så morsomt, fordi der var det. Var det, det ikke, det var sjovt? Var det en anti? Det var ikke en mulighed. Nej. Han var simpelthen så ung, at han skulle lige være sikker på alle, var fordi han, det var noget med fri has, at han skulle joke om. Ikke? Det kunne være sådan en meta-stand-up. Det var det. Altså. Kender I Holland? Steve Martin har jo den her fantastiske, hvor han ligesom taler ud til publikum, og så siger han, how many people are in the audience tonight? Raise your hands. Ja, det er meget sjovt. Den er faktisk meget sjovt. Ja, men man skal lige høre. Og det, der sker, altså, der er helt stille, og så begynder folk at grine. Altså, den tager nogle sekunder, før den synker ind blandt publikum. Mm. Ja. Er der mere, vi skal sige til hinanden? Ja, det ved jeg ikke. Hvornår det, ser vi dig på open mic, eller... Jamen, det er, fordi jeg sidder lige og tænker på, om jeg skal sætte et stykke musik på, eller vi skal ringe til en mand. Musik? Eller en mand, der... På taleradioen? Det er, fordi vi har et hængeparti fra i går med en, der live-jinxede en fodboldkamp i går. Altså, jeg er meget spændt på den der DRI-kamp ude på Kløvermarken i C-rækken, som en, der selv engang har spillet fodbold ude... Vi var også oppe i mesterrækken på et tidspunkt, kan jeg godt lige fortælle. Det er sgu ikke min skyld. Jeg skal lige tænke mig om... Ved du hvad, vi ringer lige til... Det er vildt god radio, det her, hvor verden tænker over, hvad der skal ske. Det er jo sådan noget, man savner, når man ser Flow TV. Ja, der sker sådan noget, hvor de er lidt i tvivl. Det kører bare som skidt for en spædekald. Mm-hmm. Så savner man lidt nogle gange, de siger, hvad fanden skal du? Så hører man jo efter, Tom. Ja, det savner jeg ikke. Skal vi lige sætte et afsnit af Barnaby på? De overvejer det jo ikke engang. Men de kan da godt lide en overvejelse. Skal vi ind til Barnaby, eller hvad siger I derude? Og sådan. Ja. Men vi ringer lige til en, det er fordi, vi har et hængeparti fra i går, vi lige skal nå. I kan bare blive hængende, ikke? Ja, vi vil døde gerne høre det. Jamen, det er ikke det fra Valby nu. Det er, det er to fodboldrelaterede indslag, jeg kører lige i streng. Fantastisk. Thomas Sørensen, er du med? Ja. Hej, velkommen til programmet. Mange tak. Vi lavede jo sådan et indslag i går, der handlede om at jinxe, altså det her med at udfordre skæbne. Og vi lukkede dig til. Du er jo glødende Real Madrid-fan, er det ikke rigtigt? Jo, det er korrekt. Og skal vi prøve at høre noget af det, du sagde i programmet i går? Jeg spiller lige et klip, Thomas. Jeg er fuldstændig sikker på, at Real Madrid vinder den her fodboldkamp 3-1. Og grunden til, at jeg er så sikker, det kan man også sige, at Real Madrid har ikke tabt til Paris i en betydningsfuld kamp siden 1993. Så det er endnu mere jinxen. De har ikke tabt siden 93, men jeg er sikker på, at de også vinder her. Ja, det var dig i går, Thomas, og du var i forbindelse med et indslag det her med, hvorfor folk, som jo egentlig er rationelt tænkte mennesker, alligevel har det her med at jinxe, at det man siger sådan, det skal vi ikke jinxe. Men det turde du så. Du sagde, at Real Madrid vandt 3, du er meget sikker i din sag. Hvordan gik det i går egentlig? Ja, Real Madrid tabte 3-0. De tabte 3-0, nå okay, ja. Og hvad så, hvordan har du det med det? Ja, men altså, jeg sidder på uanset om jeg havde dine til at lege, havde jeg godt tabt der på en gang, fordi de var pinligt dårlige i går. Ja. Jeg har læst mig til, at Real Madrid ikke havde et eneste skud inden for målrammen, og siden man begyndte at måle på det i 2003, så er det aldrig sket, at Real Madrid har spillet en kamp, hvor de ikke har haft bare ét skud inden for målrammen. Og det havde de så ikke i går, samme dag, som du jinxer det i radioen og siger, at de vinder stensikkert. Ja. Er du blevet overtroet? Jeg tror faktisk, det er 530 kampe eller sådan, siden Real Madrid spillede, siden de ikke scorede. Eller ikke har afsluttet mål. Er du blevet overtroisk inden for det seneste døgn? Nej, det er jeg sådan set ikke. Det er du ikke. For uanset om jeg besynder dig sagt, at Paris Saint-Germain vandt 3-1, så er jeg sikker på, at Paris Saint-Germain også har vundet i går, fordi at de var overligende i alle spillespacetter, så der var ikke så meget, der var i går. Okay, så du bebrejder ikke dig selv? Du har ikke et stort selvhed eller noget? Nej, dog ikke. Nej, er der nogen, der har givet? Er der nogen, der har sagt noget til dig? Ja, jeg har hørt det fra det i løbet af dagen. Ja, okay. Hvem har sagt noget? Jeg har nogle af mine kammerater, som havde hørt det i går. De skrev til mig sådan om aftenen, at de var badet 2-0, at nu er det ikke helt godt. Thomas, jeg skulle bare lige ringe og høre, hvordan du havde det i dag, ikke? Ja, jamen, jeg er ovenpå. Du er ovenpå? Jamen, det er godt. Ja. Det er godt, og det skal nok blive bedre, ikke også? Ja, det håber jeg. Okay, Thomas, have en god aften. Og lige mod. Okay, du. Ja. Hej. Jamen, Tom Sangel og Anders Fællested, vi er jo lige også færdige her. Ja. I har en sidste chance for at byde ind med noget. Hvad er det for et radioprogram, det her? Nej, men, hvis vi skal byde ind med noget, så skal vi bare sige, at hvis folk de vil opleve noget mere stand-up comedy, så skal de da bare komme ned på Comedy Zoo, hvor der er show hver onsdag, torsdag, fredag og lørdag. Ja. Og man kan komme på venteliste til, hvis vi gentager vores stand-up-skolekursus. Ja, for der er det foråret. Jamen, det skal jo, der er jo fuldt booket, så man kan ikke engang... Ja, vi har jo, man sender ansøgninger ind, og så vælger vi nogen ud. Så vælger vi de mest velegnede. Men onsdag er der jo fast open mic. Vælger I også nogen, for I tænker, I også selv skal have det lidt sjovt? Altså, ligesom man gør, du ved, når det er reality, så tager man nogen, man godt ved, der ikke er særlig gode, men det er bare mega godt tv. Nej. Okay. Mest fordi vi ikke laver det til tv. Nå, det var bare, I sådan selv kunne, så kunne I have mega grinerne over det. Nå. Skal vi høre om det der i Valby? Ja, det fordi, synes jeg. Det er et indslag, jeg skal sætte på. I går kl. 21, så blev der spillet vigtige fodboldkamp rundt om i hele Europa. Det blev spillet i Madrid. Der blev spillet i Paris. Men jeg tror, den mest dramatiske kamp, der blev spillet i går, kl. 21.00, blev spillet ude i Valby. DAI, Dansk Arbejderidræt, C-rækken, altså sige den tredje bedste række, der var der et virkelig dramatisk opgør. Men med en lang forhistorie. Og prøv at høre med her. Christoffer, du var en del af en meget dramatisk fodboldkamp i går. Men hvor starter historien egentlig? Ja, i går spillede vi en kamp mod det hold, der hedder FC Elas. Det er et hold primært af græske spillere, som taler engelsk. Og vi er i DAI, der er Dansk Arbejderidræt, og... Ja, hvad kampen her blev, det vil jeg gerne ind på om lidt, men jeg synes, vi skal gemme det lidt, fordi det lidt interessante, kuriøse ved den her kamp, det er, at det var en omkamp. Og grunden til det var, at da vi mødte FC Elas i juni måned, der gik det så vildt for sig, at vi endte med at skrive to klagebreve og endte med at få ret i vores klager om, at dommeren, der dømte kampen, simpelthen var inhabil, og derfor skulle den her kamp spilles om, hvilket gjorde, at der var utrolig meget tænding på og rigtig ondt blod. Og der var faktisk en observatør fra DAI, som var med hele kampen for at se, at det ikke endte i slagsmål. Prøv at fortælle lidt om, sådan, hvem er det, der spiller der? Hvad er niveauet? Vi er alle sammen plus 30, og man kan sige, for at melde sig til, så skal man faktisk betale. Vi betaler cirka kontingent på 750-1000 kroner per sæson. Og så er der en enkelt dommer til rådighed til hver kamp, men der er et par tidligere gode spillere med, og jeg synes jo, niveauet er okay højt. Men altså, det er mænd plus 30, der betaler penge for at møde op, og så er det altså ren hobbyfodbold? Det er ren hobbyfodbold, og ja, vi betaler som sagt selv for at spille. Okay, det er bare vigtigt for at forstå det her drama. Men jeg synes, Christoffer, vi starter med kampen i juni. Mm. Prøv at fortælle om den kamp. I juni måned, der møder vi FC Elas. På det her tidspunkt, der ligger vi i nummer 2 eller 3 i rækken. FC Elas ligger lidt længere nede, og vi har spillet mod dem en gang, hvor vi vandt 3-1, så vi er ret sikre på, at vi begynder at vinde den her kamp. Vi havde et par gode spillere med, blandt andet Christian Hagemann havde vi hævet ind. Vi havde også Adel Storgård, som spillede nede i midterforsvaret. Og så tog jeg selv midtbanen... Og skulle egentlig bare lægge nogle bolde til nogle angriberne, der var blandt andet Markus. Og på kassen, der havde vi en irakisk mur, som vi kalder ham, der hedder Sayat. Så vi var godt dækket ind, og kampen starter egentlig også okay. Vi kommer foran. FC Elas svarer så tilbage, og så får vi et gult kort. Og når man får et gult kort i DAI 7-mands, så bliver man vist ud i 5 minutter. Så vil simpelthen en mand i undertal. Det gule kort får Adele Storgård for at brokke sig. Og det er selvfølgelig ikke rigtigt, han gjorde, så vi brokker os lidt til dommeren, og så videre. Men der er ikke så meget at gøre. Kort efter, så brokker Christian Hagemann sig en lille smule, fordi at han bliver sparket ned. Vi mener at vi skulle have frispark. Det mener dommeren ikke, så han vælger simpelthen at give ham et gule kort også, og så er vi igen i undertal. Og det er ret hårdt at være i undertal i sådan en 7-mands kamp. Så vi kommer altså bagud, men... kommer så på 2-2, da jeg tager et godt raid op af banen, og ret køligt, hvis jeg selv skal sige det, lægger den ind ved den fjerneste stolpe, så der står 2-2. I anden halvleg kommer vi på 3-2. Lasse Smed spiller Simon Borgenfeldt i dybden, hvor han ret så køligt sætter den ind. Hvilket jeg kunne skifte ud på det tidspunkt, så det kunne jeg se ret tydeligt, fordi jeg stod og sådan, tissede op af hegnet, men kunne lige se det sådan, da jeg vendte mig om, at han scorede sikkert og godt. Så 3-2 her, det ser rigtig godt ud. Her der mister Adel Storgård så hovedet. Så han bliver vist ud. Og det gør vi igen i undertal, hvilket altså er ret træls på det her niveau. Og de kommer på 3-3. De kommer også på 4-3. Og så begynder det at eskalere. Der bliver rigtig dårlig stemning på banen. Jeg selv vælger også lidt uprovokeret at sparke ind af dem ned, i frustration. Og det gør jeg lidt, fordi at de er meget, meget hissige, de her græske spillere. Det eskalerer mere og mere, og kampen bliver rigtig grim. Der bliver råbt voldsomme ting. Hvad bliver der råbt? Jeg blev kaldt for svans og klamme bøsserøv. Og de har 5 venner stående ude på sidelinjen, som ligesom følger den her kamp, og det er dem, der er primært råber, det er ikke så meget spillerne. Så bliver det råbt lidt frem og tilbage, så vores målmand, som er en stor, stærk fyr, han råber til dommeren, altså, vi gider ikke at spille, hvis de bliver ved med at tro os og råbe alle de her ting efter os. Så råber noget ud til en, som de kalder for præsidenten, som er endnu større end vores målmand, altså en kæmpestort brød. Og han begynder så at gå mod vores målmand. Altså ind på banen, eller hvad? Ind på banen, sådan lige kanten, men inde på selve banen. Og så står vi og råber til dommeren, hvad foregår der? Fordi gammel fortsætter bare. Og så kunne vores målmand gå mod ham, og så har man sådan en class of the titans med 2 store mænd, der går mod hinanden. Bliver ved med at tro ham. Dommeren gør ikke noget. Han ender så med at vende om ham her, som de kalder for præsidenten. Men derfra, der mangler et par minutter, der scorer de til 5-3. Så bliver jeg så... Ja, vi kender lidt svans og bøsserøv, og dem her råber lidt tilbage, og så begynder deres målmand så løb hen til mig og sige, at jeg nakker der efter kampen, og sådan noget. Og så siger vi, at vi gider ikke de der trusler, og så udvandrer vi. Det var lige godt før. 2 minutter før kampen slutter, så forlader vi simpelthen banen, det gider vi ikke mere. Nej. Hvilket så gør, at dommeren han giver os... nogle flere kort, og vi kan ikke stille holde styr på, hvor mange kort vi egentlig har fået på det her tidspunkt. Men vi udvandrer simpelthen fra kampen. Og jeg er rigtig dårlig stemning, og der var lidt trusler efter. Hvordan? Prøv lige at beskrive de trusler. Jamen det var en af dem, der blandt andet siger til mig, at jeg, fordi jeg sagde, at det kan ikke passe, at I har en mand, der går troende hen mod vores mand på det her niveau. Og så siger han, du skal ikke tale sådan til vores præsident. Ellers skal vi tage den i omklædningsrummet. Men efter kampen, så finder vi jo, eller så vi taler sammen, og sådan, det var ikke så fedt det her. Og min medspiller Thijs, han har sin kæreste og sin lille datter med. Hun synes heller ikke, det var en fed oplevelse at sidde og se os blive truet, og mænd, der råber og skriger hinanden, og sådan en lille 3-årig, der skal høre nogle ting, hun aldrig troede, hun skulle høre på. Altså, vi snakker jo, det er midt på dagen i Valbyen lørdag. Mm. I en kamp, vi selv vælger at spille. Og, altså, vi skal selv være tøj, det er det niveau, vi er på, ikke? Ja. Og så snakker vi om, måske vi skulle skrive en klage. Så hun skriver faktisk en klage. Til? Til Dansk Arbejderidræts hovedbestyrelse. Og jeg vælger så også, som den journalist, jeg nu engang er, også lige at tænke, jeg forfatter også lige et lille brev. Og det har jeg taget med. Skal jeg prøve at læse lidt op fra det? Meget gerne. Christiane IF klager over dommers manglende indblanding under ubehagelig kamp imod holdet FC Ellas, hvor vi flere gange blev truet med tæsk og kaldt grimme ting fra sidelinjen. Vi mødte FC Ellas, og kampen eskalerede omkring midt i anden halvleg, hvor dommeren valgte at give os det andet gule kort, mens modstanderen end ikke havde fået en påtale, på trods af meget hårdt spil og grimme tilråb. Eksempelvis blev jeg skubbet lige foran dommeren, alt imens deres målmand svinede mig til og truede mig med tæsk efter kampen, hvilket blev totalt ignoreret. Så skriver jeg lidt mere om, hvad der skete, det jeg lige har prøvet at forklare her, og så står der her, at det var rent held, at deres tilskuer, det er ham, der jeg kalder for præsidenten, ikke blev voldelig. Dommeren blev nemlig stående ved vores bænk, og blev faktisk bare sur, da jeg prøvede at fortælle ham, at deres tilskuer gik imod vores målmand. Kort efter blev en af vores spillere så sparket ned og kaldt for pussy og fucking bitch fra bænken. Igen ingen reaktion fra dommeren. I kampens slutning begår jeg et indrømmet groft frispark, som dommeren til gengæld ikke dømmer. Det resulterer i, at deres målmand for tredje gang truer mig med tæsk. Dommeren står lige ved siden af mig, da målmanden råber, sekser, det er mig, jeg nakker dig efter kampen. Og det er så der, vi vælger at udvandre. Og så skriver jeg, at det ikke skal ses som en trussel, men det er bare en påmindelse om, at det altså er ret så alvorligt, det her. Vi får så et svar fra dem meget hurtigt, og de skriver, at de er på vej på sommerferie. Det er slutningen af juni, det her. Vi skal, og jeg tror, det har hjulpet, at der også var hende, Thijs kæreste, som ligesom har skrevet, de kan godt se, det er ikke bare mig, og vi var bedre, vi ville have sejren. Men de skrev hurtigt tilbage, og skrev, at det skal afgøres med det samme. Og så lige pludselig, eller ikke lige, og så et par dage senere, så tækker der en mail ind, hvor der står, at kampen skal spilles om. Nå. Og så tænkte vi, det var da egentlig måske meget fedt. Så den der 5-3-sejr, de fik, den er slettet, og vi får lov til at spille kampen igen. Jeg tænker så også, det kan blive en ret hissig kamp, at de nok ikke så fedt, synes ikke, det er så fedt, de skal spille igen. Så ser jeg, hvad de har set på klagen, men der står ikke så meget om det, jeg egentlig har skrevet. Der står bare, at kampen skal spilles om, fordi dommeren var inhabil. Nå. Og det har jeg aldrig nogensinde set før. Jeg talte med en ven, der er lidt perifært spillerforholdet, som har lidt højere niveau, der før spillede anden division. Han sagde, det har jeg aldrig nogensinde hørt om før på det her niveau. Da vi så googler dommerens navn, så viser det sig, at han simpelthen ejer en græsk restaurant i Vanløse. Ja. Og altså mere ved vi ikke, men det er da pudsigt på en eller anden måde, at det er et græsk hold, og han har en græsk restaurant, og nu er han inhabil. Ja. Og det gør så, at vi skal spille den her kamp om, og det var det, der skete i går simpelthen. Så jeg skal bare lige runde det med dommeren. I har ikke fået mere at vide andet, end at dommeren var inhabil. I ved ikke sådan... Nej. Men jeg får ud af selv, at han var græsk, han har en græsk restaurant, og I ved, at det hold, I spiller imod, er græsk. Ja. Og det var så i går, samtidig med, at Paris Saint-Germain og Real Madrid spiller i Champions League, og Atletico Madrid og Juventus med Cristiano Ronaldo spiller. Ja. Præcis samme tidspunkt, kl. 21.00. Så løber I på banen mod Ellas ude i Valby. Mm. Hvad skete der? Man skal jo hilse på hinanden, inden sådan en kamp går i gang, og det gør vi med et håndtryk. Men der var to, som ikke gad at give mig hånden. Det har jeg faktisk ikke prøvet før. Men kampen går i gang, og der er sådan lidt mærkelig stemning. Fordi ham, der hedder Adel, der plejer virkelig bare at råbe og skrige for vores hold. Han sagde næsten ikke noget, for jeg tror, han var sådan lidt, nu skal vi lige have lidt altså ro på. Og lidt det samme med dem, for der var også den her observatør rundt til den her kamp. Så der var nærmest, der blev ikke sagt noget. Det var en underlig fodboldkamp. Men ja, de kommer så foran, vi udligner ved mig, og så scorer de to mål, det ser egentlig lidt skidt ud. Vi kommer så tilbage på 3-3, og her ligner det egentlig en ret almindelig kamp. Man kan dog mærke, at vi går virkelig op i det. Hvad er det med, hvad er det med, igen, hvis der er? Ej, det er godt, drenge, ellers. Hvordan? Ui, hvor er det irriterende godt reddet, det der. Altså, da vi udligner til 3-3, der er skiftet ud, der hopper min ven Lasse op på ryggen af mig, simpelthen i euforisk jubel. Så der var virkelig gang i den. Når anden halvleg går i gang, og der er et par af deres venner, der begynder at komme. Det vil sige, at de faktisk igen de der 4-5 stykker, som bare står og ser kampen. Og de råber ikke så grove ting, som de gjorde sidst, men de synes ikke, vi er fede. Lad os bare sige det sådan. Men vi kommer så på 4-3, og så tænker vi, det er jo nærmest en askepot-historie, det her. Vi bagud 3-1, kommer på 4-3. Så sker der så det, at de sidste to minutter er lidt ubehagelige. Vi bliver sparket lidt, og der er sådan lidt. Men det er ikke mere end det. Så mangler der, dommeren siger, at der er 30 sekunder tilbage på en tur. Så får de et frispark lige uden for feltet. Og deres spillere skyder den ind i feltet, rammer en af deres, rammer en af vores, rammer ind i vores målmand, som ikke griber bolden, og rører ud til en af deres, der så sparker den ind, og så jubler de sådan helt vildt. Vi giver bolden op, og dommeren fløjter af. Så den ender 4-4, og det ender jo med at blive en form for græsk tragedie. Man kan sige, vi fik et point mere end i den første kamp, men det var hårdt. Kampen slutter, så skal vi ind sige tak for kampen, og der er selvfølgelig bitterhed, men vi siger lige tak for kampen alligevel. Så mig og Christian Hagemann, der var med igen og scorer to mål, vores stjernespiller, vi går hen til dem, og de første tre, de vil gerne give mig hånden og sige tak for kampen på engelsk, mange af dem. Men så er der en, der simpelthen ikke gider at altså, give mig hånden. Jeg prøver flere gange, og jeg stikker hånden hen til ham. Han nægter at give mig. Han står med hånden fremme, men hver gang jeg prøver at tage hen til ham, så trækker han tilbage. Og så kigger han bare på mig og ryster på hovedet. Christian også blev kaldt for faggot og bøsserøv, og så griner han lidt af det, og jeg griner også lidt af det, fordi at, altså, hvad skal man gøre? Men der var i hvert fald et par stykker, der ikke gad at give hånden, men ingen slagsmål, ingen yderligere trusler, lidt dårlig stemning, og de sagde også, hvis I gerne vil have en ny kamp, så klager I bare igen. Men det gør vi ikke. Nu har vi spillet 4-4, og håber nok, at Christian IF og Ellas aldrig skal mødes igen. Men med det sagt, så var det også meget fedt, der var så meget tænding på. Det var min kollega Christoffer Lind, der fortalte om hobbyfodbold ude i Valby. Og når man hører sådan noget, så tænker man jo også, hvordan skal der nogensinde blive fred her i verden? Du lytter til Radio 24/7.